شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ذو سورة التوبة اول عیسا چغی کې بیان د قتال او د جهاد او د مشرکین سره او د هغه د قسمونو بیان علتنا او وجه د جهاد او د قتال بیان دي ترغیبونه ورکیدل رفض موانعو مخیت چکم رکاوٹن رازی اغشورو دی آیاتنو کی اللہ زیر ورکی چه ماتا ستا دا مشرکانو سر دا جنگووی دا قتالووی ترغیبات درکوم الالوام وجوام نو زیر ووری فتح بستاسوی غلب بستاسوی او یو غزوی تا یو جهاد تا اشاره کئی شئی کی رسول علیہ السلام اخپل موجودو بنفس نفیس کلچ اتم کالبانی مکا فتح سوا او در رمضان سلگی رزی پاتی وی رسول الله صلی الله علیه و آله حنین توتو د زینم دی التا حوازن او ثقیف دا کافر اوسیدل د کافر وړلی وی او صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله سره ډیرو او صحابہ پدی باندی اغیتا خوشاری رانا لن نغلب اليوم من قلت دول الزر صحابہ ننبوی منگا دا کموالی دوینا نکم زوری کیو یو صحابی دخلینا داو خطل اللہ تعالی تا دا خبر پسند نشوا نو حوازن او ثقیف سرور زرو خو جنگجو دا جنگ چلو ورتو او تیزو پا غشو استلو کی چکل جنگ شورو شو صحابه عدل بدل واغستل رسول علیہ الصلات والسلام اغنر تختیدلی اغا اولار دے او مشر امیر چې اون تختی نغیتا تیختا نوی قچر بانی رسول علیہ السلام سور دے او د نبی علیہ الصلات والسلام ترو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واگی نیولے دے او ابو سفیان عبدالحارس دا رسول علیہ السلام دا ترزوے اغام ورسالا دے نبی علیہ السلام اگر کافر تا ندا شاکڑی اوائی انا النبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب پیغمبری اما دروجن پیغمبر نیم دا عبد المطلب دا خاندان نیم او आवाज وکو یا عباد الله یا اصحاب الشجره او د الله بندګانو او دا غونې د لاندې چې تاسو ما سره بیعت کړې دي بس چې دا आवाज وکو صحابه را جمع شول را په منډه کفار او تختیدل الله هغه شکست فتح سره بدل کو غنیمتونه پاتې شول ډیر غنیمتونه ابو سفیان ابن حرب نبی اسلام سرو او دارنگ صفان ابن امیہ وینا اقرع دیل سلسل اخان ورکڑل سلسل اخان جی عرانا ابل دلمون گٹول ملگیری و تتلی و التنم بیا عمرہ کڑی و زید کمکوین چی رسول اللہ علیہ السلام غسل کڑو او کم موجود دی اس مغالے کی جماعت تے عمرے والا غسلو کی بسنو تم زی مفت خپل گاڑو کے امتنیش من خپلو کی تلیو ملگرو راوستیو گاڑی رسول اللہ علیہ السلام دا غزے کی غنیمتون تقسیم کڑیو سقیف او حوازن مسلمانان شل دارن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خو تقسیم کڑے دی سوائے استاسو صحابہ راجہ وکڑن صحابہ طور راجہ وشول دی تیوی نبی علیہ السلام استاسو خو خد اخپلوان اخلی بچی کور والا اگدتو غلامان او کمال اخلی ای بس جمون لیل اخپل خاندان و بچی دار اللہ کی رسول اللہ علیہ السلام صحابہ تووی خب امین ابانی اغی ورکڑل پمین بانے ورکڑل عوف ابن مالک دا پدئی کے دے اغی او شیر ویل لے ما ان رأیتو ولا سمعتو بمثلہی ما ان رأیتو ولا سمعتو بمثلہی فی الناس کلہم بمثل محمدی ما پو خلقو کی دا محمد غنی ندری دلے صلی اللہ علیہ وسلم دا سی خوش اخلاقا دا سی چیدن اغا نرم زڑے اللہ تعالی دی آیاتنو کی ددغ غزوی او ددی جہاد بیان کی لقد نصرکم اللہ اس آیاتنو دو گوری یقین اللہ تعالی استاسو مددو کو مدد کھڑے دی پڑی روزینو کی خاص کر پا جنگ دو حنین کی وقد حنین بارے روز دو حنین کلچ تعجب کیوا چولی تاسو ڈیروال استاسو چی مندور الزرین فلم تغنیان کم سے آ دفنکلو دغی ڈیروالی تاسو نس تکلیفو تنگ شو پتاسو بارے زمک سرد پراختیانا بیاواری دی تاسو شاکون کی بیاراوری گا اللہ تعالی دخپل طرف نیت مینان بخپل پیغمبر او په ایمان دارو باندې اور اوی لګل لخرې چې تاسو غندلې دي او سزا ورته کافر لرا او دا بدل کافرانو ثم يتوب الله بیا الله تعالی به ربانی وکړه پس دینا چا باندې چې الله وغوښتل ایمان خلق راړه کنه الله تعالی چا باندې چې الله وغوښتل مهرباني کول الله به خود ګرام والا نه اے ایماندارو دا غبل وجدا او دبل معنی رفع دا اے مومنانو انما المشرکون نجس او دا حضور دیزے سرو لگی دا خواہ یقین المشرکان پلیتیو مشرکان پلیتیو عقیدہ پلیتا دا کفر و شرک دے بلکہ دزر صحابو دا طریقہ و چھ کافر بہو سر لاس ملاو کو بیلا سوینزو دا مشرکان پلیت تیوی انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد آمی مازا ایسو کڑے مخیل رانی حمد اللہ حمید رب العالمین دے حمد اللہ حمید رب العالمین دے درود پا محمد چه رحمت للعالمین دے راغل پا آخر دے خو سید الاولین دے ختم انبیاء پا دی ختم المرسلین دے قرآن معجزہ دا تر قیامت زلندہ سکون سکون سکون دے زیر طول للمتقین دے الفاظی برکت دے مانائے برکت الفاظی برکت دے ہم مانائے برکت لذت لذت لذت لذت لذت دے ہم ذکرہ للمؤمنین دے مڑی گی پہ سوک نک ہر سوز لدا سوکوائی نجس پہ نپوئی گی طہرت للطاہرین دے نجس پہ نپوئی گی طہرت للطاہرین دے ارمان با آغا سوکڑی چھترے لیوی دنیا کی ارمان با آغا سوکڑی چھترے لیوی دنیا کی شکوا با پیشکوی رب تا شفیع للآخذین دے شریف حسین شریف تے امیدوار دا شفاعتی خادم دا طالبانوں خادم دا امیین دے انما المشرکون نجس اتلازم دا رمضان دے بھائیوس آبائی انما المشرکون نجس یقیناً مشرکان پلیتی ہیں پلیت پا قرآن کریم باری نکوئی گیا اب دی خلاف کی اب دی عزت کی ندی نزدی کی جماعت عزت منتا پس دکال دی نچے دا دی داغ اعلان دے کنا او کتاسو یری گئی دی غریب اینا نظر دی چمالدار با کتاسو لاللہ اخپل فضل بانی انشاء کد اللہ تعالی ارادہ وشوی امدک کسی شوا اللہ دا وعدہ پورک باران نوسول او دیر زیاد خیر جمع شو جدی والو ایمان راوڑو صنعا والو او دیر سامانو نمکی ترالو ایس پروانو غریبی ختم ان اللہ علیم حکیم نشک اللہ تعالیٰ قوت حکمت والا دے دعوت سورت قاتل الذین لا یؤمنون باللہ او جنگی گی دا آگا سانو سرا چی ایمان دلری پا اللہ بانی ولا بالیوم الاخری او نپ روزی رستنے بانی تصور نہ ہوتا رہے او نو روزی رستنے بانی او نو ولا یحرمون ما حرم اللہ او حرام نہ گنیا چ اللہ حرام کر دیو پیغمبر دا اللہ ولا یجیدون دین الحق او عقیدہ نہ ساتھی دا حق دین چ اسلام دی نہ صفی عقیدہ نہ ساتھی دا حق دین چ اسلام دی او نہ چلے صحیح قانون دا اللہ او حق قانون دا اللہ اگر نہ چلے او دین درم نروانی کی پا حق دین تابیداری نہ کی دا حق دین من اللذین دعا کا سارنا اوت الکتابا چورک شہد کتاب تردی پوری چورک ٹیکس اخبر الاسو نبانی ٹیکس پر آڑی دفتر تا گاڑے بلری ادرائی کمزوری گاڑی کے برازی اخبر لاس پر آڑی دفتر کے مسلمان عامل ناستی اگریوان نبی اونی سی لکم اور کی اللہ دشمنہ آدھے کی دا اپا میں لارا بم نزی پوچھے تو چھت لارو بانی چھتو گاڑو کی بم نزی سیزا بردہ شیخ نے پہنے اسلامی حکمت راشی کرنے بسی نہیں لا خستہ بناستے عزت خو ان العزت اللہ و دی رسولی و دی المؤمنین دے بزری لئی حتی آیوتو الجزیتا عید و ہم ساغیرون مسلمانان مومنان مجاہدین دفاتروں کی زیون کی بناستے علی برائش ہے یہ دانا ٹیکس راوڑے دے حتی یو تلزی جیتا عید و ہم صاغرون دے مئیسہ دو سو او دے دے مئیسہ کی اعلان دا قتال دا آلی کتاب سرا 29 نمبر آیت نرا شروع دے 30 آیاتوں باری دا غیسہ ختم سوا دا 29 نمبر آیت دا پدی حکم دا قتال دے آلی کتاب سرا او دا غی قوائح او دیار نس علتونا دا جہاد عورت پہ عورت پہ باطل دا مشرکان و یہود دا سنور میں اشتے چیوی کنا تو پدی کہ ما تاستوی جنگ کو منو کنا دی عزت ہو نو مشرکان ہم دی عزت خیال ساتو البت عورت سے بے جو کڑو چی رجب کی بے جنگ تزلوش کنا ویدا سی بوکو ہو چی دی رجب نبا چی دن بس شعبان جو کو رمضان بدی جو کو نو بس رجب کی میں جگڑے کولے کولے چی شعبان بالے ہوئی دامن کو اس رجب کڑے ہوئی دیتا میں نسیہ ہوئی رسم دے نسیہ بے وطا ہوئی الله تعالی په دې حضرت کې دا تاخير استوا نظام نه وکوي الله چې سمو قرار کړی بس اکه سی وکوي دا د رسم باطل رد دی وقالت اليهود ويهوديان عزير عليه السلام د الله زوی دی د الله نیازول دی لکه د زوی غوندي دی دا بدی حقیقتا نه وی شفقتا به وی ابن عطیه سی وی اوسم وی پلانکی ولی د الله نیازول دی او دا د الله نیازول دی ته نیازول دی دا غیوم وی وقالت اليهود عزير ابن الله وای یهودیان عزير علیہ السلام د الله زوی دی وای عیسایان مسیح زوی د الله تعالی دی ذالک قول بافواهم دا د دې د خلو خبرې دي خبرې خو بخلو کیږي مطلب دا دی دلیل پینشته دی دلیل پینشته یظاهرون قول الذین کفروا من قبل یو شانواله کې د وینا دا کسان سره چې د دې نمک کې کافرانو پلان نه کیده کسه کافران روانو غیب د الله نه الاله نور سو میازه ولی مقرر ول دیم دا غی سره موافقت کوي او شانواله کوي وې زمون پلان نه کدا غړن لمونږه داسي غړو تقلید شرکی کوي یظاهرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله هلاک دي کې الله تعالی دې لرا ان یفقون کوم کو هدي اړول شي اتخذوا احبارهم لولی دې خپل مولیان خپل پیران ارباب حاکمان اختیارمند د قانون او د شریعت جوړولو مطلب دا شریعت جوړ اوسم وای شریعت جوړی غل کې شریعت خو جوړ دی انتظامی امور جوړو ځ الله قوانین نور شریعت جوړ دی وره دانو نه چې ته بد زنا سزا ځ الله جوړایو د سرقه د غلا په جوړایو د دې هغه جوړه ده دا تعزیرات معذرات بدې لري کی دا غوریا ساتبیا شرک ته کفر دی اتخذوا احبارهم قربانهم ارباب من دون الله په حلال او په حرام کې او نور تاسو ته تفصیل کړو رقم ځای کې سورتی آل عمران کې دا حدیث په قول مې ویلو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دې خدای نه دی ولی نی ولی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بچی سحر حلال حرام اب غړل به او دې کړي کړه تا په خدای ته نیول دی کړه وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبان و نیولی دی مولیان خپل او خپل چې د نور رهب پر پیران خدایان د الله نه اله اسم دا زمو ملاسب له هم پیر سره الګ قران او شریعت برابر ده کني خو نه بس مون تغویل دي او عیسا خدایان د الله نه علاوه عیسا زید مریم هغه هم نیولی دی او ما امرو او حال لري چې دې ته حکم نه کړی شوی الا ليعبدوا اله واحد مگر دې چې دې دیو اله عبادت کړي الا ليعبدوا اله واحد او د عیسی علی السلام مستقل ذکر کولی زکا چې داغو عبادت شو کېدو هغه ځان له مستقل خدای ګرځولو الله تعالی وی دې مستقل ذکر کو پېښ ذکر به دی باندې چې الہی ګرځولې دي او خبر دا غنه مې او ټول مرته چې توحید چې والی دي انه مې شرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو اشتر سوکم حاجات سر کول والا بيد الله تعالی نه لا اله الا هو لا اله الا هو سبحانه باقی دا الله تعالی لرا اما یشرکون دا سره چې دیو سره شریکې یریدون ان یطفئوا نور الله غواړي دی چې مړه کې د الله تعالی رڼا مراد ته قران کریم دای قانون اسلام دی په خپل خلو باندې دا اعتراضونه کوي دې کې د خود حقونه نشته دې کې دا نشته دې کې دا نشته و یعب الله انکار کې الله تعالی الا ان یتم نورا مگر د دې چی پورا کئی با اللہ تعالیٰ اقبل رنا الا ایو تیم نورا پورا کئی با اللہ تعالیٰ اقبل رنا ولو کری الکافرون اگر چی بدگڑی کافران هو اللذی اللہ تعالیٰ غزات تے ارسل رسولہ بالہدا چراوی لگا اقبل پیغمبر پا سیقی دی بانی پا ہدایت بانی و دین الحق و پا حق دین بانی مراد دی احکام دی لیوزر هو لدین کلی چه غالب کی دیل را پٹولو دینو نبانی ولو کری المشرکون اگر چه بدگنی مشرکان یا ایو الذین آمنو مخ کی دشمنی دی اسلام سره دا احبارو او دا رهبانو ذکر کرلا نو اوس ایماندارو تا حکم نی چه دا دی دا مشابهات نزانو ساتی انور قباحتون اولا ذکر کئی دا مال سر حرس بخل دا خلقو گمراہ کول او دا ټول اسباب دا قتال دی دا جنگ کولو اسباب دی یا ایو الذین آمنو اے ایماندارو ان کثیرا من الاحبار یقینا ډیر د مولیانو او رهبانی د پیرانو نه یاکلون اموال الناس خامخا اخری مالونه د خلقو بل باطل په غلطه طریقې باندې و یصدون عن سبیل الله او بندي خلق د الله تعالی د لارې نه والذین یکنزون الذهب او هغه سان چې جمع کوي سرزر او سپیندر او نه لګی د الله تعالی په دینه فبشرهم بعذاب الیم خبر کدی پاز عبدر ناک سرات او چې زکات نور کوي نو داغور خزانه دا او دینه به سبال مار مار جوړیږي او یوم یحما علی فی نار جهنم کله چې ګرموري بشي دا پور د جهنم کې دا سر سپین داغلی بشي پدی باندې جباهم د دې جنرات مخونه او د دې اړهونه و زور مری شاګان ولی غریب به چولی دو مخ به تیوالو نو چې مخ به واړو ډړه بہت هی ترالا اخر به وت شاکړلا تاسو بل کار نشتی چنددا او چنددا او دادی او دادی هاذا ما کر رسول الله ای دای باندې بدل داغ در کوم دا سونا او دا سرو دا سپین دا به ګرمول کیږي او داغ بور کول کیږي ورته ویل کیږي دادی هغه چې تاسو خزانه کړو د خپل ځانونو لپاره هذا ما كنتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وسقي تاسو سزا داږي چې تاسو کوم خزانه کولو فذوقوا ما كنتم تكنزون ان عده الشهور دا اوس د غرس په باطل رد دي اغه ته تمهید دي یقینا شمیر د میاشتو د الله پر رز باري دولس میاشتې د فی کتاب الله د الله په کتاب کې کله راځي پیدا کړ دي اسمانونو او زمکی داغینا سلو میاشت عزتمند دی محرم نشورو کی گی محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جماد الاولا جماد الثانیہ رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدہ ذو الحجہ ادو لس میاشت دی سلو میاشت داغینا عزتمند دی ذالک الدین القیم داد دین مضبوطو نسخ پی نرازی فلا تظلمو فی النار فسکم ظلم کوئی پدی میاشتو کی بخبرو زانو نبانی زان نبکی رستوال محکیوال مکوئی وقاتل المشرکین کافتن او جنگی کی دو مشرکانو سرا ٹول پٹولا بانی لگا سنگ چی جنگی کی دی تاو سرا ٹول پٹولا بانی پیشے چی بیشک اللہ سرا دو متقیانو دی انما نسیو یقینا رستوال دا تاخیر دی چی کبغا زان نبکی رستو کول کول دا زیادت تے پو کفر کی اسم کافر یہ آجو دا کارو سرو مکئی جوڑ دا کارو سرو مکئی جزان نا دا عزت میاشتو اغا عزت راندی کوئی رستو کوئی کل یو میاشتو نقل کوئی کل بل میاشتو نقل کوئی یقیناً دا نسیت ارسم جدے دا زیادت تے پو کفر کی نیری سے بمانا کولا دا اغا زیادت تے چھتا کفر پو وقی شوئے دے کافرانو کڑے دے تاسو بزان نه چیزن دا کارونو نه جوڑو ہوئی انما النسیو یہ وہ زیادت ہے جو حالت کفر میں کی گئی ہے یظلو بی اللذین کفرو گمراہ کوری کی پدی باری کافران یحلو نوامن حلال گنی دیر یو کال حرامی گرزی بلکال چپورا کی شمیر دا گئی چا اللہ تعالی حرام گنی دی بس قدر شمیر بے پورا کاؤ سر بے پورا کاؤ چا سنو میاشتی برابر غواڑی دی عزت اک اریوی لکا الله تعالی پنا رات کوي فيحل ما حرم الله دې حلالي هغه چې الله تعالی حرام کړی زوین له سو اعمالم استغفر شهر دې تبدا مرونه دې الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافرانو ته اوس د دې زینا دا درې مې صدا او پدې کې د منافقانو صفاتو نه دي اسان نگران نه دي هر چې واقع د هجرت تا هغه ما تاسو ته ویلی وا او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول علیہ السلام سره دو سر لائے اغت یاری کڑی وی او نبی علیہ السلام و تیمال یو قرزن راکا ما تب دی پیسی قرزی زکا حجرت لوی عبادت تی نو پخپلو پیسو بانی کو او بیا رسول علیہ السلام دری رضی تاری سور کی تیر کڑی دی اغیر تا من اول دل خطلیو او دیر غر کی دی بارا او بیا اغا زین نبی اسلام مدینی تبیتل دی نو دا اجرت واقع با کیوں ذکر کئی او ناکار صفتون دا منافقانو ذکر کئی ذکر اغیر سستی پا جیاد بانی کڑی دا جیاد کی کڑی دا او خلاف کڑی دا رسول علیہ السلام مقصد دا دی صفتون ذکر کولو دا دی چې دا دی صفتون نظارو ساتی دا منافقانو دی صفتون نظارو ساتی دا سی دا مشرکانو دا یهود و نصارا و اهل کتاب و صفتون چې ذکر کیږي ای کی مقصد دا دی چې دی نظار ساتل غواړي او دی ایماندارو صفتون چې ذکر کیږي ای کی مقصد دا دی چې دا صفتون دار کی راوستل غواړي سار درس کی تا دا آیاتون دا مانا ختم شدی او ریدلی دی ختم شوی هم دی او دا ندی دا اوز دا تداواما چه کم زیر تا تاولا کا نو پا دی که بس یو مند دا اسان دی نو زان لبیا که تفسیر نور زیال دا اللہ نکتی گوری او اقوال گوری نو مفسرین ببیا خوو گوری دا اللہ دا حاصل زان تمخی تکی دا او ترجمه سورو کا یا ایواللذین آمنو اے مومنانو مراتی کچا مومنان دی دخلی مومنان ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ سچلی تاسو لرا کلچ تاسو تاوی لیشی قوزی دا اللہ تعالیٰ پلا را کی ایسا قلتم ایتے ایک زن لدی کا درانشی تاسو الال ارض ازمکیتا میلانو کی تاسو ازمکیتا میل شی ازمکیتا مراتی دنیا دا اوزینا ارضیتم بالحیات دنیا آیا تاسو خوشحال شوی فجن دنیای بانی عیش بانی من الاخرہ فبدل دا آخرت کی من پمانا دا بدل سورة زخرف آیت نمبر 60 لجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون بدلکم ملائکا فما متاول حیات دنیا ندا فائدہ دا جن دنیای پا مقابلہ دا آخرت کی الا قلیل مگر لغو لیدا الا تنفرو کتاسو نوزی جہاد تا یعذبکم عذابا علیما ضرب کی اللہ تعالی تاسو دردناک صدا او بدل بکی برا ولی قوم الا وستا سنا او تاسو ضرر نشی ورکولی دی اللہ تعالی لا لا تضرروه شے اسم اللہ تعالی پا ہر سبانی قدرت والا دی کتاسو امداد دا پیغمبر نکوئی نو چه نکوئی اس پروانیشتی بیشک اللہ تعالی دا دی امداد کڑو کلچ اویس دلر کافرانو ثانی اسنین یو دونا او بکر صدیق سیبو او رسول علیہ السلام از ما فی الغار کلچ او دی پا غار کی از یقول لصاحبی کلچ اوی دخل ملگریتا دا شہادت دا قرآن کریم دی پس صحابیت دا او بکر صدیق بانی نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فمن انکرہو کفارا سوک چی دا او بکر صدیق سیب دا صحابیت نے انکار کی دا سڑے کافر دی زکر از یقول لصاحبی دیزن انکار کی میں دی کله چې وې د خپل ملګری ته لا تحزن مخافکیگا یو کتاب ځان لیوال لا تحزن داغي نوم دی لا تحزن کتاب نوم دی نو کله کله خبرې دی بږي یقینا الله تعالی زبون سره دی فانزل الله سکینته علی الله تعالی راولې خپل اطمینان علی پدی ملګری باندې نبی اسلام مطمئن ملګری باندې او پریشان او وګړي صدیق سے پرویز تم پریشان او رسول اسلام دی پروا مه ساتا ما ظنک بیسنی نی بیسنی نی الله صالحهما ستا پاغه دو باندې سګمانه چې الله سره درېم دی پرواونه ساتي او د مکی مشرکان را لغړتا او کسر اخکارا کو لیدلې وسر اخکارا نکو وې دې له پر راغلې د خپل قدمونه شته خو یا اسمانونو ته خېجو لري شي دي ایا په ځکه کې دنه بودلې شي دي حدیدن په غار کې ناس پادش ودا دیجے کی خلق کوئی کنترے اگے وا چولی دارنگ چتن سر جو لاگی جال جوڑ کو دا ویریشی ودی نو سیرت روایات دی خو شرح النقایا داغی مقدمہ دیار لسم صفحہ کی تحقیق کر دی عبدالفتاح ابو غدہ اگو ای دا موضوعات من معلومی گی دا موضوعی دی ذکا چه بیا بخلق داوی چه دا خو کنتر داو دن نکتن ماچے ہو جال لی داو ماچے ہو بغیر دا دی نئی شینو اللہ تعالی مخبوص ساتری دی ای شینو اللہ تعالی مخبوص ساتری دی ای که خکا مال را جی دا واللہ اعلم وان یدو بی جنودین اللہ تعالی مضبوط کا نبی علیہ السلام فلاخ کرو سر اجتاس واغ نری دلی وجعل کلمت اللذین کفر سفلا او وی ګردولا کلمه حکم فیصله د کافرانو چې دلان دي دا خبر الله اند سوا او خبره د الله اومدا د اوچتا به شک الله تعالی چې دی زور اور د حکمت والا دی ترغیب کې تعال تا ان فروخ خفاف او ثقالا او زی جیات تا سپکې قدرانو خفاف او ثقالا سپکې او قدرانه یې مطلب اصلاح شته او کا اصلاح نشته بلبلګری نبو علیکم دارنګي خفاف او ثقالا نری بدن وای کړه بدن درانه او بډاګان یک ځوانه ځوانانی او سواره یک پیدلې سر کې او کبه سره مالدارانی او غریبانی کړه ما مشته او کنه کړه ما سړي تبس پوتا سره ارخته نو درانی درانی کار سره درون شي وځه جهداد والے کې به جهداد کار ویو کا کاروم نه کارو نه واد کړي کنا واد کړي ټولې معنا غاني مفسرین کړي دي مزداقات ذکر کړي دي ان فروخ افاف او ثقالا او جهاد کوې په لګولو د مالونو او پکړو له ځانونو د الله په لار کې دا ور استاد د پاره کې پويږي کچر توید تبوک غزا تبوکو دا ډیر لره دي او د دې غزا چې وا احادیثو کې دایي تفصیل راځي سفرم ډیر زیات لره او رسول اسلام منور کلا توریه کولا او په دا غزا لري خصفا وي په تبوک ته زما او التا د کسانو سره جنگم ناکار او تکړه وږي او خرچا شته ختم شوی وا کجوري نوې باغونه را رسیدلی او ګرمي هم وا سورې یخ شوی رسول اسلام روان شو او څه کسان پاتې شوی دي لکه کعب بن مالک مرار بن ربيع هلال بن اميه د دې توبه رستو قبول شوی ده دا داوی تفصیل بیا دوستو آیتونو کې به ان شاء الله تعالی تاسو ته راشي او صدا سيو چې داغي توبه غزر قبول شي وا داغي بیان دوستو یو لسمه سپاره کې چې در اگر راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم او ځان یې رسول سره تړل صحابه بیا نبی اسلام پران اسلو او د چا است توبه دوستو قبول شي وا د چا زر قبول شي وا دې کې دا غي بیان دی پیشته کله په دې باندې ابو لبابه رضی الله تعالی عنہ او دا هغه ملګری دان استن سره تړل و بیا چې کله دا غي معذرت دا غي توبه قبول شولا رسول الله صلی الله علیه وسلم پران استل نو لو کان اردن قریبا کچر سوید تبوک دا جان سامان نزدی و سفرن قاصدن او سفر درمیانا لتبعو کانو خامخادی بتاثرت لیوی لاک ولیکن بعودت علیم شقا لیکن لرشوی دی پدیبانی سفر دی تبوکو لیکن لرشوی دی پدیبانی سفر دی تبوکو او غمی کی پدیبانی مسافت او اوگز و تپ نظر کراغل لی دا مسافت بعودت لمبی نظر آئی ان کو مسافت عبدالقادر سے مانا گئی زرد چې دی قسم نو کوي په الله باندې چې که زمونږ د وسنوي نو خامخا مونږ بر سره وتلې وي او زمونږ وس دشتي کمزوري یو الله وی هلاکی دی خپل ځانونه یولیکون انفسهم علاقه دې خپل ځانونه ځان تبا کوي. الله تعالی پويږي الله پوي دې چې بشک دي یقینا دې خامخا درو جن دي. اف الله ان کا الله معافي کړ دتا ته دا عفو تقاضا د زم نه کوي. الله دې ګناه لکې نستا ګناشته دي نه الله ته دې ګناه نه بچ کړي. اف الله ان کا لما اذن تلام تاوري دې تجدنا اجازت ورکو. اف الله ان کا لما اذن تلام فی ادب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بان ذکر العفو قبل الاذن ومن قال عفا بمعنى غفر لم يعرف كلام العرب شفاء قاضی عیاض وی دی کی ادب دی پیش ذکر بدی بانی چې الله تعالی د اذن نمخ کی تا ته معافی کړ دستا ګنا شته دنا ګنا د نن کی خطا دی منافقانو ته ولې اجازه ورکوله ځنه کسان لري جاته وختل نبی اسلام وتور کو الله وینه بده ورکاو تر دې پوری چې خسرګن شي تا تا غسان ترګن شي وي چې غریشتنی دی او په جندلې دی وي دروژن لا یستعذرک الذین یؤمنون بالله اجازه د افغانستان غسان چې ایمان لري په الله باندې او پر افغانستان باندې د جهاد کولو نه په مالونو لګولو په لګولو د ځانونو پکړولو د ځانونو الله تعالی په علیکم متقیانو باندې یقینا اجازه واړستانه د جهاد مقابانی هغه سان چې ایمان لري په الله باندې پر دې رستانه باندې او شک کړی دې زونو نو دې په خپل شک کې یتردد روان دي رستو کیږي حیران او پریشان دي. او سورتی نور کی راضی چې اجازه مؤمنان غواړي نو مارته تدبیر کړو یو د جهاد مقدا نو پدې کې به منافق غواړي او عام کارونه دي چې کله اجتماعي کاری نو په کار د ټول ملګری موجودی که یو سړی زی اجازه به وواړي نو که اجازه ولا ورکړه امیر دوور به کی ورلا نو اجتماعي کار کې ټول چندرا غشری کی. ولو اراد الخروج او کده دې اراده وي د وتلو ولو اراد الخروج د جهاد اراده دې وي لا اعدو له عدتن خامخا دی بکڑوی دی جیاد لرا دی وطول تیاری خوشی بے برابر کڑیو نخوا بے برابر کڑیو لیکن اللہ تعالی بد گڑلی دی دی وطل او دی پورتا کیدل فثبت امنو اللہ تعالی کینولی دی پاتی کڑی دی وقیل اویرش ودیتا اقودو مال قائدین کینی سردنا سنا لو خرجو تسلید صحابو تا کوتلو دا منافقان استاسو پلخ کر کی ما زادوکم الا خبالا نبوی زیاد کر دی تاسو لرا الا خبارن مگر فساد مگر چغلی مگر اختلاف چغلے بے کولی اورانے بے جوڑو نو خدچ ندی وطلی ولا اوضو خلالکم او خام خام دیب اسون از غلوالی وی مندی بے ورکڑی وی اسون اللہ ستاسو ترمینزا چلوال بے کو لٹی منافقان ستاسو فتنہ ستاسو پا مابین کی ستاسو پا مس کی فتنہ طلب کئی او پتاسو کی جاسوسان دی دا کافر و دا پارا دا منافقان جاسوسان دی اللہ تعالیٰ پوہ دے پا ظالمانو بانی لقد ابتغو الفتنہ تا من قبلو یقینن دی لٹور دا فتنہ مخ کی وقلبوا لك الامور او دې جوړ وستا خلاف کې ډېر مکرونه هر وخت به مکرونه جوړول وقلبوا او دې جوړ وستا خلاف کې الامور ډېر مکرونه حتا جاء الحق تر دې پورې چې حق کارشو دال حق او کارشو حکم د الله تعالی او دې بدګړل باز دین هغه دي چوای مال اجازه راکړه د پاتې کې دور زیات نه التدا رومیان او دغه خزې خسته دي او دادیو زچ دین هغه داسې څه چکر باز غو نیما ولا تفتنی ما فتنه کې ما چوا الله دې مونږه فقط فتنه کې دې مخ کې نور دې دلې دې الا خبردار فتنه کې دې غور دې دلې دې بهشکه جهنم خامخارا ګره اون کې دې کافرانو لرا کورسي کې تا ته کو شاريخه فقای دې لرا کورسي کې تا ته مصیبت دې وای یقینا نیول او موږ په احتیاط د مخ کې نه واوډیو دې خوشاله خوشاله وایا تاسو انتظار نه کوي په مون باندې مگر داغی چه اللہ مولا لکلی دی داغا اللہ زفنگ مددگار دے و خاص پا اللہ تعالی بانی زان دیس باری می مومنان او آیا تاسو انتظار نکوی من بانی مگر دیو دو خوش آلو شیل قرآن رحمت اللہ ری دے پنجبر بیوی چه پا جیحاد کی لان دی باندی فائدہ دا کدا پاس اشوینو غازی او کدا نشوینو شہیدو یا تختا یا تختا خو پائدہ پا کدا نو اسے لان دی کوا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ همون انتظار کو پتا سبانی یو دو تکلیفونو نمبر ایک ان یصیبکم اللہ بعذاب من دین اللہ بدبانی عذاب راوری دخبل طرفنا او بیدینا دویم یا زمون پل آسونو بانی بم منتبہ حکمو کی جدا ہو اجنی انتظار کوئی بیشکمون تحصر دے انتظار کوئی انکو نہیں ہو او آیا لگوئی پا خوشہ سرے کپنا خوشہ سرہ تحصر انہ قبل والی کی گی دا انفاق ذکر چتا سوئے قوم فاسقان منافق کافر دے کانا نو دے کافر نسو نقب لیگی ندی منع کری دی لرا ندی منع کری دینا شو قبر کرشی دینا دی خیراتونا مگر دی خبری چلی کفر کردے پا اللہ بارے پلے گرشی دا اللہ نرازی مستمگر سوس مطلب احتمام والا نور کئی یو سڑے ناجوڑی حضا اللہ خبر دیا او نخرج کئی دی اللہ وهم کارون مگر دی بدگنون کیوین تعجب کی دنا چی تالر مالو دا کافر و دا منافقانو او اولاد دا دی بے شک واڑی اللہ تعالیٰ چا سزا ورکی دیتے پدی بارے پدی دنیا کی سوکی دار دے ار وقت تکلیف دے او اوزی ساو نہ دے پدا سے حلکی جدی کافری دنیا نا چیزی نم پا تکلیف بے مانار سپات دشور مانار سپات دشور قسمو نکی دا منافقان پا اللہ بانے چا بے شک دے خام خاص تاسو ندی حالانکہ وما ام منکم نری دیس تاسو ولیکن نو قوم یفرقون لیکن دا دے قوم یریدن کیا لیکن نو قوم یفرقون لو یجدون ملجأً کدی عمومین ملجأً زائد پنائے او مغارات او یا غارون او مدخلن یا سمست دنوتر زیونا لو اللہ علینا خام خادیز اوڑی اغیطا ومی اجمعون او دی مندی وحی ومن امم یلمزک فی صدقات او بعد دین آغا دی چعیب لگی پتابا نے پویشد صدقاتو کی رسول علیہ السلام زنو کسان لڈیر ورکڑو اوکر دیر اڈیر ورکڑو مگلے لگ راکڑو تا دا منافق کار دی چه کم مخلصی اگر وی دا اللہ دا پیغمبر خواہ دا بس دیکھ پوئی گی لگ فا ان او تو منا کور کرشی دیتر دینا خوش آلی گی او کور کرشی دیتر دینا اداو میں سطن ناگان دی خوش سکی گی ولو انم رضو کچر دی خوش آلہ شوئے پاگی بانی چی اللہ تعالی ولو ور کردی دخبل پذلنا او دخبل قدرتنا او پیغمبر ولو ور کردی دا مالی غنیمت دا تقسیم سارا دانا چی نبی اسلام ور کول کی نبی اسلام دا اسباب دا لاندی مال غنیمت نورک لبائی پولا یقینا من خاص اللہ تعالی تا وقالو او دیوے لوے شکافی دے من لر اللہ تعالی زد جرابا کی منتا اللہ تعالی دا خبر پدل اللہ و پیغمبر دا اللہ تعالی بے شکا من خاص اللہ تعالی تا مینہ کون کی و رغبت کون کی ہوں ارکل چد صدقات و پیوشلو کی منافقان و الزامات لگول اللہ داگی مصارف ذکر کرو دا دا فرضی و دا وجوبی صدقات و لکا زکاة سو عشر سو سرسایس والا دارگی فیدیس والا داغی مستحق ذکر کی جدا بچار اور کولی کی یقینا صدقات فرضیا دا غریبان دا پارا دی چی دا نصاب مالک نہیں مسکینان دا پارا فقیر چی اس سے وصرہ نہیں مسکین چی گزاری نہ ولی سوگ دا دی آکس ہوئی فقیر و مسکین اذا اجتماعان افتقرقان او اذا افترقان اجتماعان زان دا اللہ چراشی دیو بل پمانا رازی اما سفیر تو فکرت مساکین نو یا خدا وچی دا گشتے دی پکی مزدوران ود دی نو یا لغونی و سر خبر آوان و رسر سر شیچ دن آغانو با زکر خفل مزدیری کولا نو مسکین چی سن آسی گزاری والا وی فقیر چی اس شی نہیں یا فقیر چی اس شی آسن آسی وی و مسکین چی اس شی نہیں دا دوالا مطلبونا و فسیرین ذکر کردی ولا عاملین علیہ او دا پار دا کار کون کو پا صدقاتو بانی که خمال دارا دی خود افتر کی نوکر دی صدقاتو مال خلقو نراری دی تنخواد دلو تنخواد کوری کی دی زکاتنا پل مؤلفت قلوبم او دا پار دا چاچی مائلک وری کی زنو دا گئی اسلام تا دا ایسا منسوخ سوی دا پیشت کرا پا دی بانی او پا دا دولو دا سٹونو کی او پا قرضدارو دا پارا او دا اللہ پلا رکی غلام دی هغه پیازاد کا زکات باندې قرضدار دی هغه اور کا چې قرض خلاص کی مجاهد دی د الله په لار کې هغه اور کا طالب د علم دی د الله په لار کې د خپل زکات راولې گا هم دې سویره مسافر الله فریضه من الله هو قررتیا له طرف د الله تعالی الله تعالی په حکمت والا دی دی برال نبی اسلام د خبرې کولی کله به دروغ باندې کولی روانی به کول الله کولی کوي دا مثال د غوږ دی غوږ اره خبر اوري هغه اره خبر اوري استغفر الله دا سی بیا ده وو ومنهم الذين وبعض الذين غادي چاغي تکلیف ورکي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لرا ويقولون اوایدی هو اذن دیاره خبره منون کده اوایا اذن خیر لكم منون کده خیر ده خبر استاس و ده ده خیر ده خبر استاس و ده ایمان لري په الله باندې او پر رسولستانه باندې ایمان لري په الله باندې پیشتی کنه بدی بانی او تصدیق کئی دمو منانو او رحمت تی دپار دمو منانو استاسونا او آکسان چی تکلیف ورکی دا اللہ تعالی رسول اللہ و مذابن علیم دی دپار دی عذاب دردناک یحلفون باللہ لکم قسمون کئی پا اللہ بانی تازو تلی وردوکم چی تازو خوشحالا کی اللہ تعالی و پیغمبر دا اللہ زیاد اقدار دی چی خوشحالا کی اغیل را انکانو انکدی مومنانی آیا دینو پوئی چی بیشک اچا چیم خلافو کد اللہ و پیغمبر دا اللہ بیشک دل اور جانم دے بیشک بے پدے کدار شرمندگی لیا یری کی منافقان چراو بنی گریشی دے دی پا بارک کی مومنان ہوتا یہ صورت خبر بکی دی مومنان لرہ پاس جلی بزنو کی دی راو بنی گریشی دے دی پا بارک علیہم او پچاوانی مومنانو بانی یاد تو نظر علیہم راو بنی گریشی مومنانو تا یہ صورت چھ خبر بکی دی لرہ پاس جلی بزنو دے منافقانو کی دی قل استاد ہو آیا مسخری کوئی ٹوکی کوئی دیتا زورا نہ ہوئی لکہ خلق جی گرزا گرزا اوزائی دی کانڈول دی گرزا گرزا اوزائی دی کانڈول دی بابا تا میوی کبرگام بابا رحمت اللہ علیہ دی دیسا مطلب دی پیدا با خلق غوی تا بھی پخواچو بیارانو با یو کانڈول بہت سر اپنو تو جام پائی کی بدا چمڑی پرتی پستو لی بیدا دادور اگد مطل دیخا گرزا گرزا او زید کرنول دی غوی گرزا علالوم بدی غوخ بدی خرم سرمند بدی اوچی گی او بیا باغا چی دنو چوبیار با پا کرنول کی کی دی رینا بدر کی در باشی بدی سرمند گی نو گرزا گرزا او زید کرنول دی پیچ کر بدی بانی دا دیر اوگت خطاری چی دی خبر دا بدی گی دک کسی دی منافقانو تا خبر دا ٹوکی کوئی پتا بو لگی یقیدن اللہ تعالی کارکون کے دیم ما تحضرون داغی چی تاسو تینا خطرہ کوئی تاسو تیاری گئی دا منافقت پا مخکارہ کی گی اللہ بس تاسو پبارکی چی دن آغا آیاتون را لی گی او احکام برا لی گی یقین اللہ تعالی را خکارہ کون کے داسو تحضرون چی تاسو تینا خطرہ کوئی تاسو تیاری گئی نبی علیہ السلام پوری بیش سہزا کولا دارنگی قرآن کریم پوری پیشت کرب دی بانی نو کچا بوتا ہوئی ولی اب منگا سی کب شپ لگاو منگا سی کب شپ لگاو وقت ہم پاس کاو اسو میں روجہ ہم لڑنولا ستا پسر میں اسو خبر اکڑا لی والا انسال تا ہم کتا بوسو کی دینا اے اقولو ندخا مخا دیوائی بیشک منگا مشغولی دو لو بیم کولی اسی وقت ہم تیراو او آیا نو آیا اللہ پوری دا اللہ دا آیتو پوری او دا اللہ تعالی پیغمبر پوری دا اسٹو کی کوئی کنتم تستازیون لا تا تجربانی مکوئی قد کفرتم بعد ایمانکم یقیناً تاسو کار دو کفر کردی پس دخ کارا کورو دی ایمان استاسونا کما فیو کمونگی اوڑلی دستاسونا چی ایمان راوڑی سزا بور کبول ڈلیتا پیانم کانو مجرم پتی وچی چی دی مجرمان دی دی رکو کی دا منافقانو او دا مومنانو پسر دا مومنانو صفتنم ذکر کی او دا منافقانو داغی دی یو بل سر دوستانہ ذکر کئی چھ دا یو بل سر ملگری دی لکتا سو گرے اندوان سکان یو بل سر یوزی دی او دا کافر سر راز باز اخلی تو مومن بخلاف کی اللہ تعالیٰ منافقان سری منافق خزی زنی دی دی زنو ندی خدلتا اولیاء و بعضو نوی ولی زائری یو دی زلک یو دی من دی تحصب ہم جمین و قلوب ہم شتا حکم کئی دا نارواو او منا کول کئی دا نیکائنا بندئی لاسو نقبل دا خیرنا ندی پر خود دے اللہ تعالی پر خود دے اقبل رحمتنا یقین منافقان ام دے دینا فرمان وعده کرد الله تعالی د منافقانو سره منافقو خوزو د کافرانو سره د اور د جهنم همیشه پای کی دا کافر دی لره پلانت کړی دی الله تعالی دی لره او خاص دی پر د عذاب همیشه کلذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوه کلذین من قبلکم معناسو انتم مثل الذين من قبلكم فعلتم كالذين من قبلكم امرافقان تاسو پشان دا غزارې چې تاسو نومه کې تیر شوی وو هغه زیات تاسو له طاقت کې او زیات په مالو او اولاد کې فستم تهون او فائدې واغستل په خپل برخه باندې دنیا کې جزای کوم برخه تاسو هم فائدې واغستل په خپل برخه لکه څنګه چې فائدہ غستل او آګسانو چې مخ کې تاسو په خپل برخه سره منافقانو تاسو واغستل پیشت کر با دی باری پا خوانم دا غصی غصتی با تاسو ان باطلو کی دنواتی پشان دا آگسانو چاہی باطلو کی دنواتی ہو دا آگسان بربادی ردی عملو دا پا دنیا و پا خیرت کیا او دا آگسان ام دی دی تاوانیان علم یعطیم تخویف تی آیا ندی راغ ندی تخبر دا آگسانو چا مخی ردینا قوم دنو علیہ السلام آدیان و سمودیان او قوم دی ابراہیم علیہ السلام و اصحاب مدین اسیدن کی دا مدین والمتفقات او هغه التشوی کلیا قوم درو تر صلوات والسلام راغلی دی ته پیغمبران دی پخکارو او په واضح دلایلو باندې نو الله تعالی جدی باندې زیاته کړو لیکن دی او چې په خپل ضرورت زیاته کاو الله په عذاب دروست دی او ایماندار سړی ایماندار خزی باز ردی دوستان د باز دلته اولیاء ټکی وي مؤمن بد مؤمن دزلو نه دوستی کنه حکم کوي د نه کوي او منه کول کوي د بداینه پابندی کوي د موز اور کئی زکات با تابعداری وکي د الله دې غريشي د الله تعالی دا که سازر چې الله تعالی په دې باندې رحم کوي بهشکه الله زور اور د حکمت والا وعد الله المؤمنين والمؤمنات وعده کړ د الله تعالی دیماندار او سړو دیماندار خو سره د باغونو چې بهي ګلان د نور دغه نه يرونه هميشه به پدې کې او د کورونو مزیدار او باغونو د هميشه هميشوالي کې او رضامندیا د الله تعالی اکبر ډېر لویاده رضوانن لغون رضا من تیاد اللہ تعالی دا لوید دا ارسنا اللہ دی موتا اس تا نصیب ہو گر رہی ذالک هو الفوز العظیم دا امداد کامیابی الوی اے نبی علیہ السلام جہاد کو کافرانو سارا پر تورا بانی منافقانو سارا پر جبا بانی واغنو ظلم سختی کو دی سارا نرمی مکو او زیر دی جہنم دیو بیسر مصیر بس زیر دور گرزدو دا جہنم یحلفون باللہ ما قالو انس رضی اللہ تعالی عنہ وی زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یو منافق نواری دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر کو و ان کان ھذا صادقا کدا محمد په حق بانی لا نحن شر من الحمیر مغ بیا دخرون لاندی نو دا خبره رسول علیہ السلام تو رسول شولا وی ما خو ندی وی قسم نه بیا کول منګ ندی وی دارنگی سورت منافقون کی برترائشی دوا صحابی و بلسر یو انصار یو مہاجر پچیڑ بانشون یان انصار یان المجہاجرین چگہ اکڑلا مہاجر مہاجر ہوتا انصاری انصار ہوتا رسول اللہ اسلامی دعوها فإننا منتنا پری دے دا گن دے چتاسو آری اخپل ڈلی تاواز کوئی جگڑ جوڑا ہوئی روغے والا اکڑلا عبداللہ ابن عبی ابن سلول منافق اگر اوی وی سامینا کلبو کنو اکالا که سپید سرب سو اس پتا چکو دلگی صحابه یادون چه مکین مدینی تر آگلیو مونگو لچه دوڑای ارسو که انا خوراک اسکاک ورکلو اس مونگ سر جگڑی گئی او چه مدینی تر لڑ سو کنو عزتمن برحاله کی او زلیل با اوبازان تا عزتمن بی او رسول اسلام او داغم ملکون تا زلیل بی استغفراللہ استغفراللہ نبی اسلام تلا خبر را لے دا قسمونه شروع کړو زید رضی الله تعالی عنہ تا خپل تر غوسه شوې ته جګړه جوړای اروانه جوړای هغه زم خفش ومه چې ګور دا خبره د ویلې وا ابي دن رجوع کړل دا کی صورت منافقون را لیدا جا کر منافقون قالو نشهدو انك رسول الله وايش والله يشهد ان منافقين لكاذبون او وخت دا نبی رسول الله سلام سوال جواب کو زید سے پوښتنه غرا لې وی الله ستا تایید راولې وو تا رشتیا ویلو واقعید را خبره کړی و او دا الله قدرتونو تو غورا عبد الله ابن ابی ابن سلول دی منافقو خپل طرف ته ددزوی اغنم عبد الله دی اغه موحد دی مؤمن دی مخلص دی تر راغستو مدینه نه بار ولاړو پلار اکری تا نپری خودو وی نا دی پریدم اگر نبی اسلام تا سوال جاولی گو وی نا دتا تا زریل ویلی او مومنان تا زان تا عزت من ویلی رسول اسلام تا پریدا وی زان تا بزریل ہوئی و تا تا بزت من ویلی پریدم اللہ دا سی کریم رحیم ذات تی دا بڑا عبداللہ ہو چھوٹا عبداللہ ہو اللہ پیدا کو اللہ تعالی جدنا پیدا کو اللہ یحلفون باللہ دا سی وقت موقع دی دا خبری کولی قسمونا کی دی پا اللہ تعالی بانی ما قالو چی من دینا دویر کریمہ دا کفر چی دینا دویر دی حالان کی اللہ وی یقینا دویر دا کریمہ دا کفر و کفر کردے پس دا اسلام کارا کولو بانی او قصد کردے دا غصو چی دیو نموندو نبی اسلام وجلو قصدو نے کردی دی ادی بندری کردی کردی مگر دا چی ما اللہ کردی اللہ تعالی فخبر فضل او پیغمبر دا اللہ تعالی تمہار غنیمتنا فَإِنَّ تُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَّكُمْ وَكَذِ تُوبُوا اسْتَلَا دا بدی دے پارا ور شی او کدی مخواڑو سزا ور کہ اللہ تعالی دی سزا دردناک تو دنیا او اخرت کی او معلوم فی الارض بی ولی ولا نصير هیڅ دې دین رب زما کہ نو سو دوست نو سو امدادی ومن من عاهد الله دل تکی یو واقع ذکر کیږي اغه دل لو او ری او داغي حقیقت و ری او هغه واقعیا ټیک نه ده هغه غلطه ده صالح رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابی دی صالح ابن حاتم او بدری صحابی دی بدری صحابی دی کیسه دلته کې داسې مشهور کړی دا دبه د جمعات خدمت کو په حمامۃ المسجد باندې مشهور دی د جمعات کو انتارا نو دغه کیسه مخ کې ټیک ته خپل ځای سي شو کیسه مخ کې اوس غلطه ده وې دې رسول اسلام تعالی چې مال مال دولت سوالو کا چراغي کړه داسې بلګو ما داسې بلګو ما داسې بلګو وې نبی اسلام ولا سوالو کو د دګړي بيزي پیدا شو ډېرې دي اخر دا زال نبی کو جبی سره مز نه کو یو یو دو دو بیا ټول پر خود له بیا جمعه پر خود له لاړو مال ډېر شه باندې تو رسیدو فخرون کی بوسې دې باندې کی بوسې دې نبی رسول الله په سوي سوال جا ولې کو چې زکات راکا چې زکات نو نور کو ټیکس دې مسلمان نو ټیکس نه کړ او بکر صاحب زمانہ کې بیا زکات راړه قبول نشو عمر سے ارګي قبول نشو عثمان سے پوښ کې بیا اغه وخت به دې مرسو دې آیتونه دې مراد دي دا خبره غلطه ده دا عام منافق خبره ده صالح صحابي دي بدري دي بدري صحابي او بدريانو ته الله تعالی ویل چې څه کوي تاسو مافي ایمنو ما شئتم قد غفرت لكم دا واقع ډیر مفسرین لیکلي ده معرف القران جواهر تردی پوری نصر برجان کې مشتلي او بیا په کې دا تقسیم کړ دې چې دا دوه یو منافق او یو دغه دا واقعي غلطه ده یو کتاب بل دی الشهاب الثاقب او نبی صلی الله علیه پر رسائل کی تسلیۃ الطالب فی دفاع صالح ابن حاتم کالو خان اپ اس سے سوال کړی دی او نبی صلی جواب ورکړی دی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارنګه بدی خان بادشاہ صاحب کتاب لیکلی التنبیہ للطالب اور کتاب ذکر دی چې دا واقعي غلطه ده اگر چې غنو مفسرین ذکر کړی دا فقد يتفق القول في نحو 20 كتابا ويكون القول خطا اخطا به اول واضع له ثم ينقله بعض متاخرين عن بعضهم کله کله یو خبره او شلو کتابونه کې وي او خطائی ولی زکه داری اول چې چاکړی کنا خطا شوی درست تر نقل کې نقل کې نو هیڅ کار دی باندې لو کتاب بکتل غواړی د قران او سنت د شریعت سره زمون د خلکو صدا کتاب راوړ دي بس ملک صاحب جوړ نه بولته حوالہ کې صدا یو سړیو کار نه تر وختونو نډیر وخت یې نو خزی قاضی توي ملک ته جدا راضی نه د وړو پلار ته ته خط لګا هغه ته خط کړی ګل ساده غوړو په خزه د کوټه شوی د غر راځه خزه کونډه شوی ده نو خزه او کونډه اله شي چې کلا خاوني مرشي خاوني خو دې هو دلته خط لاړو نخپل ټیکادار لاړو بما ته ملک سے ملک سے خطر علی گله دي چې خزه کونډه شوی ده زر راځه هغه ته ګوره چې جټه دې زل شي چې در کومه ولکه خزه کونډه کېدل خو دې ته چته پړشې ته خو یې وسو هغه زمو ملک سے دروغ نه وي زمو ملک سے چې کنه ا دروغ نه وي اګه لیکل لیدو مستخزه کونډه شوی ده او زر راځه نظر یې زړی راځي الکه کتاب لیکل کتاب بتلل غواړي د قران او سنت او د صحیح احادیث سره د قران کریم د احکام سره پدې کې د صحابي تنقیس راځي سپکاوی راځي دا صحابي خبر رضا دا چې ته یا منافق او عام منافق و منهم بادر دینا من اعوذ بعاد الله اذا الله سر لوس کوي لئن اعطانا من فضله چکه الله موږ لراګه د خپل فضل نه مال دولت مخیراتونو کو خامخه خیراتونو بکو او خامخه شوبه د نه قانون هر کله چې الله تعالی ورګه د خپل فضل نه شمتیا به وکړه پاوړې د اوري به شپه خړاون کې دی فاعقبهم پس کین ولو پاتې کو الله تعالی فزلو د دې کې منافقت الی یوم القول تر هغه د پوجې به کې الله سره ملاوي شي پس او د دې جدید الله سره خلاف کړو دا غي شواده سره کړو او ځکه جدید روغ ویلو علم یعلمو ایا دین پویږي بشک الله تعالی پویږي په پټو دی باندې بزرګو دی باندې او بشک الله تعالی خو پویږي په ټولو غیب دا منافقان هغه سان دي یلمزونه چې عیب لګی المتبعین من المؤمنین هغه رغبت کون کړو مؤمنانو پوری په صدقات په صدقو کې یو صحابي ټول شپه مزدوري کړی دا وګي وته ملاو شي دي یو اوګه کوروار ته پرغه دی وراړو رسول الله د ایجی دا غزوه تبوک کې دا کجوري دي دا یو اوګه سلور کلو تقریبا جوڑی گی تا قبول کا دی منافقان دا خنداگان شروع لی دی دی چندی پانے اس جگڑی گئی رسول اسلام اگا کجور نواغ استی دیرے پرو تو اٹول دیری دو پاس اگاون استی مزدوری گو دا جزدہ شاپور سی رحمت اللہ علی پی مالا با یو لیوانے گو لیو پی اگا بمالا چی درن شن تانگوان ڈاڑا شن تانگوان دو خوراک بنو خو غر کی بگر زدلو ٹولکڑی بے را بیڑل ما با دیر پا مینه واغسته دیر پا مینه برا جماعت تی کتا خوڑگای تر تاتری دا پیج آقا بچی لارو ما با طول جولای رال دا آمی کتا خوڑتا خوردور دا خوراک بنو ما با داغنه پا مینه واغسته چرا دو ظلمات نشی دا ظلمات نشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگو چاسی شیر آلو کانا دا سی بیغستو لکتا بو اجی بس دیوات زررتو و شکر دیچی تار آلو دا سی پا مینه بیغستو دا سی پا مینه بانی دا عادات رسول الله صلی الله علیه وسلم الذين دا منافقان هغه سان دي چې عیب لګی فرغبت کون کو مؤمنانو باندې په صدقو کې والذین لا یجدون الا جو دندا د وزره او عثمان رضی الله تعالی او ډیر سور کړو ادې ریا کارتا وره مړو په پیو ته خلاصې نو ادې ریا کارتا وره او دا اچا پر دو کې روغي کې جهنم می الا جو د مگر خپل مزدوری دې مسخري کې دی پوره دخل کو نخلاصي کې نخا ما نج الله ورسول باللسان الورا فكيف انا قيل ان الاله ذو ولد وان الرسول قد كهنا طار رضي روان او تاسو وړي کې وره خرګي دي نو بس لاري په سور سو او وړي کې کته روان دي اوس ګار خل ناس یہ ټاندو لگتا وګور خپل بر روان دي او ماشي به کته روان کړي په بچی ته په سورشا ته په سورشا لکه مخ کې راډو روزګار خل نه استو وګوره بوډا پلار کته روان دي دې دغه تا وګوره دې بارا چې نه استي په بچی دواړو په سوار شو لکه دواړو سوار شو روزګار خل نه استو دا وګوره وړي کومه کوچې دي په دواړو په سوار دي خو یو په سورشا یې کړو په بچی خوخه دې نه دا د اخر به سور کو چې دا به کې وګورو ما کې روزګار خل نه استي خر باندې خلک سور لیکي دي په خر باندې حضور کړي وي دا څه چلې د خلکو نه خلاصيږي نو دا ځنې سره یو روزګار خل روزګار خل به دغه به کار دی وګور نه پکې دا وې نه پکې دا وې نه پکې دا روزګار خل دي فیسخرون منهم دې مسخري کوي دې به الله سوي سخر الله منهم الله با بدل ورکی دیتا دلید مسخرو او خاز دیلر دی عذاب درناک کبخن واری دیلر کبخن نواری کبخن واری دیلر او یا کرتا ارسو واری او یا دا د قوت د پر استعمالي ګر سین بی عین سبو تم سبو زکو د قوتي افتی تم عضو وي ته پوره شي کرتا بشي کنه سبعین او یا کرتا ارنیر کرتا الله ودی تبخنون کی دا د کج دي کفر کړ د پ الله باري او پیغمبر د الله تعالی الله تعالی هدایت کې قوم فاسقان وتا فرح المخلفون خوشاله شوی د ارستو پات کړي شوی بما قدم پناصر دی باندې رستو د پیغمبر د الله نه او دیم په خلاف د پیغمبر د الله کی غزوه تبوک لنی ته سم خوشاله وکړي او ادی بدګنی چې jihad کی په لګولو د مارونو په کډولو د ځانونو الله تعالی په لار کی او وی دی موزه په ګرمای کی ورته وایا اور د جهنم سخت په ګرمای کی کدی پوی دی او بخان دی لګ او بجاړ ډیر انشاء په مراد اخبار دنیا لګا د کنه لګ بو خان دی مستی بو کی او جاړی بډیر بدلور کوری کی دی تبدلا داگی چلی کم کوال فیر نجاک اللہ علیہ طائفت منم کہو پس کی اللہ تعالی تعالی را یہ ویڈلی تر دینا اجازہ گواری تانا دوتنو دو پارا او آیا نوزی تاسو ماسر چرم چپاخور دیویشی غاقی مگورا او موزی ماسر نو اغبل قرآت تی لا تخرجو دا لند آگل لکھا نوزی تاسو زمان سر چرم پی چپاخور دیویشی غاقی مگورا کرن تاسو منگ تمعلوم یہ اتا جنگ نہ کوئی زمون پر مرګ زما پر مرګ تیاګی د دشمن سره یقینا تاسو خوشاله شئ په ناس تباره اول ځل نو کې نه سره د پاج کی دونکو نه جنازه ورګي په وطن د دې باندې چمړ شي چاره منافق باندې مشرک باندې قادیانی باندې غریلی باندې جنازه نشته او مودرګه د په قبر باندې دواځو د نصيحت د پاره او د دعا د پاره په قبرونو کې دعا پولاړه مستحب ده او قبلي تب مخ کې مړي نو مخ راواړای کنه او اعوذ بالله باندې او په خوا د قبر کې مارا دا یقینا دې کفر کړ دې په الله باندې او الله په لګل شي او ول شي دې په داسې هر کې دې فاسقانو تعجب کې دنا چې تعالی دې مارو نه او اولاد دې یقینا غواړي الله تعالی چې سزا ورکړي دې په دې باندې په دنیا کې او دې ساونر دې په داسې هر کې دې کافي دي کله چې راوړي ګل شي او صورت په دې مضمون باندې چې ایمان اوري په الله او jihad کې په ملګرتوب د پیغمبر د الله کې اجازه غواړي ستانه آګسان چې طاقت ور دې دې مالدار دې اوای دی پرې د موږ لرا چې شوم سره د ناسونه الکه اوس غریب سره نه ځي خدای نه ځي کنه او طاقتور نه ځي نو طاقتور نه ته خو طاقتور خمالدار بیا مې یاد واړی رزوري خوشاله شي به یې کور مال خوالفي چې دی وی سره د چانه د پرستو باندې کې درګنا خزي ماشومان بډاګان نه جوړه امور والے شه دی پزونو باندې باندې دروستره شه دی پزونو دی باندې دین پوئیگی پایدی دی جہاد اغاوت نخکاری لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم او آگسان چه مومنان دیده سرا جہاد کی پلگورد مالونو پکڑورد زاننو او دا کسان دیل را خوش آلائی دی الخیرات او دیل را فائدی دی او دا کسان او دیدی کامیاب کیار کردی دی اللہ تعالی دیل را باغونا بھئی گلان دید اون داگینا نیرونا ہمیشہ بھئی پدی کی دار کامیابیلوی وجال موزرون رالبانی گر رالو باندې ګر د باندې چاوند چې اجازه ورکړي شي دیتا خدي خو بانو رااله کړه وقاد الذين كذبوا الله ورسوله اناس پادشيو آگزان د jihad کور چې الله او الله رسول ته دروغ ویل صبر افقان داسيو هغه ډوزر لوم رااله او د سب کې دروغ بانو رااله دې مطلب رااله باندې ګر د باندې چاوند چې اجازه ورکړي شي اوم دکته مرادي او وقاد الذين كذبوا الله ورسوله کین اصل جہاد کولونه آگسان چې الله او الله رسول ته دروغ ویل دغه منافقانو کدا باندې کر سيصيب الذين كفروا درجو برج کافرانو ته چدی دي عذاب دردناک نشته په کمزور باندې ان په بیمارانو ان په آگسانو چې نمومي هغه چې دی ولګي حرجون سګونا وکاله چې مخلصین الله او الله رسول تزلکی اخلاص وی نشته په دکانو باندې سملامتیا الله تعالی بخون کرام والا دی سکسان ورالو ایمول سولی را که جمون دسر ازو ایمی اسلام سر سولی نو مختار کل ندی کنه آن پا کسانو بانی شرال دا سکا نتاو تاوی زنم امام آغا چه تاسو بسوارا کم لڑل دی آستر گر دی توی اولی اوخی دا غم دو جنا اللہ اجدو چی دی نمومی آغا چی دیو لگئی پریشان و اجزانان یقین ملامتی پا کسانو باندا یستا دینونا چیتان اجازت غواری او حال داری چی دی مال دارانی رضو بیئی کنو مالخوالف دی خوشحال شوی دی چې دې سره درستو بعد غزل لاله یو ځل ډیر مالدارا یو ځل لګ مالدارا رضو به یکون مال خوالف وتب الله ولا قلوب یو ځل ډیر مالدارو ته پارا یو ځل لګو مالدارو ته پارا کنه او باندې راو سره الله تعالی دې ګذلو باندې فهم لا يعلم الذين يقيغي يعتذرون اليكم تدروغ باندې بکې دي تاسو اداره جاتو منیم کله تاسو ته پر صحیح خلا تا تدر اوای دروغ باندې مکوئ یقینا لن نؤمن لكم ارجل بنگا تاسو خبر نه مونږ به شک خبر راکړم ته الله تعالی تاسو د حالاتو وسير الله وملكم ورسوله او زر دې چوبيني الله تعالی تاسو عمل او پیغمبر د الله تعالی پته بولایږي یا به تاسو واپس کړی شي اغزاد ته چې په دې پټولو پټو پخکارو باندې خبر به کی تاسو په حال تاسو کول سيحلفون بالله لكم هر دې چې قسمونه به په الله تعالی باندې تاسو ته کله چې واپس شي دی تا چې تاسو مخ واړوي د دین او دې ملامت کوي هم نو فاعرضوا عن مخ واړوي د دین عمل ګرته به سره مګوي کې نه و سره مو دلته اعتراض بدل دې کړه مخ کې اعتراض بدل دې هغه اعتراض د صفح د عفو دې چې موږ ته سونه وایي او دا اعراض دا چا دے دبائی کارت دے کیو نصر ننے الگر تو بسر ہونا کئی تعرض نہ رجی یقیناً دا دی گن پلیت تی او زیر دی جاننم دے بلد بور پرشیدی دا بلد آسو چلی کم کول خصمونا کئی دے پتاستا چتاسو خوشحالا کی احلیفونا کچرتاسو خوشحالا چید دے ننو بیشک اللہ تعالی نو خوشحالی کی دا قوم فاسقانونا الاراب اشد کفر و نفاقا بانڈی والا بانڈ چار سختی پا کفر کے پا منافقت کے وہ اجدرو اولا ایک دی ردی خبری چپی نشین پا مطلب دا احکامو چا اللہ تعالیٰ رگلی پا خبر پیغمبر بانی اللہ تعالیٰ پوہ حکمت والا دی ومن الار ذکر اگر دا پٹو کٹو نا نوزگاری گی دے پا احکامو پا مطلب بانی سے پیشی حالا بزاری گم چا دکار روزگاری گم دکار روزگار نشوی دی کارونو خلق ختم کرو خدا نے دی ختم شوی دا لسه کې جسو پراتی دي کنه دي کارونه نه دي ختم کړي ها یعنی موږ دنیا راستړې جون دي ایت لسه وي دا وکه دی دا کارونه دي دا کارونه دي سره تنه دي رسولي راشد الله کتاب لو وخ ورکا تش پټې کټې دکانداری او کارخانه خونه ده کنه او هپوره باندې ناس ته خونه بیٹه کو نه خونه دي دکان خونه دي دا هم یاد اول دي باج ته باندې چار ناغا دي یا تخیدو چی گڑی آگا چی خرج کئی پلار دا اللہ تعالیٰ کے مغرمن تاوانو او انتظار کی پتا سو بانی دا حوادثو پدی بانی دا بد حادثا اللہ تعالیٰ اوری در کے دار سنے پوہ دے پارسو بانی او باج دا بانی چی امنا آگا دی چی ایمان لری پا اللہ بانی پر حضر استان ہے بانی ویت تخیدو ما ینفقو مغرمن قربات او گڑی آگا چی خرج کئی قربات اند اللہ خرچ کئی غنی هغه چې خرچ کئی سبب د نزدېکت الله تعالی ته او سبب د دعاګانو د پیغمبر نبی اسلام بچا سراړل دعا به کول موږ هم چې څوک سراړی طالبان له دعا وکړه دا دی باندې الله ته نزدې کیږي او دا سبب د دعا هم شي الا خبردار ان قربت اللهم دا خیرات کول دا انفاق دا صدقات ده دی سبب د نزدېکت د دې لپاره دی الله تعالی ته سيدخلهم الله في رحمته زرد چې داخل بکی الله تعالی دې لر بخبل مهربانه کی بیشک الله تعالی بخول کرام والا دی اوس د ایماندارو بیانونه والسابقون الاولون او روان دي کیدون کی اډمبني ایمان تا د مهاجرین د انصار راجه حدادا د ټول صحابه دي زکلا السابقون دي زمونږ مکی دي کنه الاولون دي د امت کی اول طرف کې غي دي او مهاجرین او انصار او والذین او آکسان اتبعوهم چې د دې تابعدار دي تر قیامت پورې به احسان او په خو کارونو د دې کې کم ګنا چې د شوی دی کې نو یو مطلب او بدویم آکسان چې د دې پس تابع دي او به احسان د دې مبارک خبره کوي صحابه مبارک بد نه وای نو دا صحابه او د ارستری چې کم راځي تر قیامت پورې او چې صحابه مبارک خبره کوي دی ټول رضی الله عنه و رضوانو الله دې موت اوسه دای کیو نه الله د دین خوشاله دې دې الله تعالی نو خوشاله څنګه لړ مطلب می وي تیار کړی دې الله تعالی دې دراو تیار کړی دې الله تعالی دې باغونه مين وسرونه وی تجری من تحت تاجر تحت الدا کمال تاکید د پاره بهيږي روا دي لاله دا الله دې دای نه رونه همیشه وی پدې کې همیشه دا دې کامیابې لوي همیمن حولکم من العرب اسان دې کذرونو امویلی او دلی دا آغا چانا چستاسون چاپی ردی بارن چانا منافقان دیو ومن آل المدینہ او مدینی والا نومشتلی مردو علا نفاق ماہر شوی دی پا منافقت کی ماہر شوی پا منافقت کی دریم ڈاڑا شوی پا منافقت کی دریم ٹنگ او کلک پا منافقت کی اسخ کری پا کی شوی دی لا تعلمون تن پی جنی دی لرا نحنو نعلمون من پی جنو دی لرا دا سیم سورت پا نزول کی 113 او اخرنی سورت بس سورت نصر را غلی دی او پا دی کی اللہ تعالی نبی علیہ السلام تا وی تن پی جنی دی لرا معلوم شو جنبی اسلام غیب دان ندی تا ٹولو غیبو نا خبردار ندی علم غیبی کس نمی داند بجس پر وردگار ہر کسے گویت کے میدانم ازو باور مدار مصطفی ہرگز نہ گفتو تانو گفتو جبرائیل جبرائیل شم نہ گفتو تانو گفتو کردگار ٹول غیب و علم صرف اللہ سر دی بس کچا اوے لو گمان پہ نہ ہونا کیا رسول اللہ علیہ السلام علی خبر کرده جبریل اسلام و تکرده جبریل اسلام علی کرده جی اللہ و تکرده لا تعلمم ذکر و حلمانی دی جائے وی یو لسم جلد دو لسم صفحہ کی یو لسم جلد دو لسم صفحہ کی هذه الآیات و نحوها اقوى دلیل فی الرد علی من یزعم الكشف والاطلاع علی المغیبات بمجرد صفاء القلب و تجرد النفس عن الشواغل ہدایتنا دا سے نور قوی دلیل دی فرد دا غچا کی چیغی دا عقیدہ ساتھی چیر افلانے ندی دا غزل صفا دی دنیا کارونہ نکی بس دیم سر لگیا دی کن اللہ پہ کشف دار سکڑے دی اور سو تا پتہ لگی خبردار دی پیغمبر تا پتہ لگی لبل چاہتا بس پتہ لگی لا تعلمهم نحنو نعلمهم سنعذبهم مرتین درد جمعہ سبت زاور کو دیل دو زلاک دنیا کی او قبر کی ثم يردون الى عذاب عظیم یا واپس کړي شي عذاب ویتا واخرون اعترفوا احنف ابن قیس تابعی دی شپې تاجد کول قران میرا واغستو وزان می کاتو وی دی آیات کی میزانو مندو چې ما ګناونه هم کړی دي او نه کبال به هم کړی دي لکه بس الله تعالی کو موینو مختصر قیام اللیل صفچون سان کی واقعا الله کتل شي او ابو عثمان سے وہی قرطبی اتم جلد 222 کی ما فی القران آیا ارجع عندي لهذه الامه من قولي بے زما پنزبانی ددی ایت نہ ددی امت د پرلوی د تم ایت نشتری چه گناون ہم کڑی دی اللہ خنے کا معلوم سر کڑی دی منگا نہ اللہ برابر مہربانی کی اللہ دی موت اس مہربانی ہو نور کا سان دی اقرار کر دے بخلو گناون خلق کڑے دے نے کمال او بل بعد زرد جی اللہ تعالیٰ میں رواری بہو کی بدی ورمی سے کہ اللہ بخور کی رام والا دے تو میں اللہ قبول اکنا زرد آکا سانو ابو البابا سے واخلا تدید مالون نصدقا پاکوی تدید لرد گنانا پدی سر مجازن نسبت دے او برکت ناکوی زیادی تیو مال تدید پدی بانی او کن پس صدقات سر مال سیوا کی او دعا کوا دی تیقین دعا ستا اے تو طہروم نسبت مجازن دے کنا بھائی ابیس تم تی پاکی یعنی کل تا چیز زکاة ندی نواغ استو دی مال پاک شکنا او تیز برکت ناک کئی تو طہروم کیو ماندام دا صدق دی لپا کئی او تو زکیم کی دغم مال دا صدق دی لپا کئی پاکی دا تو طہروم پاکی دی بناونا او برکت ناک کئی سمانا دا زکاة ورکول سبب دا برکت دی تو طہروم کی مخاطب او غائب دواړه کې دي شي او تو زکیم کې غائب ده زکیم سره غائب ده چې دغه صدقات دی د اعمال سی واقعي نو مان فقط منشن په ويخلفو کنه ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان روز هر دو ملائک را کوزيږي او یو وی الله چې ستاسو دین باندې لګي مال او سیوا کا بل وای چې د لګي تبع کا دعا کو دې ته به شک استا دعا آرام دې دې لپاره الله تعالی او رزق دې دار سره په دې بار سواري علم یعلم آیدین تو پوچھے بیشک اللہ تعالیٰ ہم دے قبلی توبی اللہ تقبل و بدے گا انہا اخلی صدقی صدقی خو فقیر اخلی غریب اخلی خو اللہ دا غریب او فقیر لصدقہ ورکول طالب لمسافر لا دا دا خپل ذان تا صدقہ ورکول او قبل اول او غسل تدن آوے لی دی لیکن حدیث پاکی رہ دی الصدقہ تو تقو فی کف اللہ قبل ان تقع في كف الفقير او كما قال دا صدقه اول د الله پلاس کی غرضیږي کما الی تو بشانی مخک د غرضی دونا پلاس د فقیر کی په غریب کی چې دا الله د رضا د پاره ور کی اولی الله قبول کی تاره دا غریب چې دا غواړي یاد آئے دینے پوکی چھ بیشک اللہ تعالیٰ قبل ہی توبہ نبندگان ہونا او تغال او اقلی اللہ تعالیٰ صدقی او بیشک اللہ تعالیٰ ہم دینے توبہ قبل ان کے مہربان وقل امن ورطو عمل کوئی زرد چینی اللہ تعالیٰ ستا سو عمل پیغمبر دا اللہ ایماندار ندانت چی اغمق کی توائے پیغمبر اسلام عملو نہیں نی حاضر ناظر دے عرض العمال پی کیدل تقوی المؤمنون دے بیا مؤمنان بیا حاضر ناظر دی استغفر اللہ وستردون الى عالم الغیب زرد چې تاسو واپس کړئ شي هغه ذات چې په دې پټو بخکارو باندې خبر به تاسو په تاسو کول نورا کسان دي مور جون له امر الله رسو کړی شي دا الله تعالی حکم ته پیساري تا یا به ول سزا ورکی یا په مهرباني وکي الله تعالی په دې حکمت والا مهرباني الله وکړه کنه اوا کسان چې جوړې کو جمعات دا مدینی کې منافقانو چلو کو اوس مغه ځای کې ډیران ونی دي اځای کډ وړ دي او دا عمر ابن لوحی چې دا مشرکو او دا خیری کړی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به امین ویلو به چې مونږ کې کبي او پناه قباره دي هغه دې په مسافرای کې مړ شي یوازې کنه او کړی نه دي چې دین هغه اوزي رسول الله صلی الله علیه وسلم امین کوم دا کسه وشو دې بیا وته لاړو او بیا ته اندغه غوسته ده دا چلی اغسطه دی او دلته دی مدینی منافقانو تووی وی تاسو دا ذکارو کئی چه دا جماعت پا نمبانی اوزای پا دی مدینه کی جوڑ کئی اغینا و منگا چه دن آغا خپل کار چلو رسول اللہ اسلام ترال جماعت تیار کرده که تاسو را لی ایبیس ناو دی تبوک لزم چراشم و پسائی که بیم در زم اللہ تعالی حکم راو لیگا دا جماعت ندی دی کردی سرور غلط مقصدونه دی غلط ارادی دی نبی اسلام صحابه و لگل اوری و تولا گاو پیس وزاو ختم دی دا پریشان و منگس کول دا سوشول هر اغا جماعت چه دا حق پرست او دا نیک سڑی پا مقابله کی جوڑی گی دی حکم حکم دا وزیر زرار دی سواب پکی نشنه دی چه دن خلق وارای او د دست سوګ ندی د بیان له سوګ ندی دا ټول په حکم د مسجد زرار کې دي او هغه سان چې جوړې کو مسجد زرارن جمعات یعنی پنوم د جمعات باندې پاره د ضرر رسول مؤمنانو ته او پاره د خلاور د کفر او پاره د جدای مز د مؤمنانو کې وایر صادن او مرچا دا چې د پاره چې خلاف کړی د الله او د الله د پیغمبر مخکینه دا امر ابن لوحی او خامخا دی قسمونه کوي چې زمونږ اراده نه وا مگر د مگر نه کوي یره چې زمونږ داس غریبان بډاګان دی او واړه دي تلې نشي زمونږ چې دلته ودی مزد نږدې دي چې مبه تر قضا کی الا الحسن دا سي چلی هان دی والله یا شهدو الله تعالی گواہی کوي چې غنن دی خای مخادر او جن دی او نه دی کی پدې کی ابد چرې خامخا جمعات اغا چې دا غي بنیاد کې خدای شي په تقوا باندې اول رضی الله مسجد قباء نبی اسلام به خاری پرز تاغی تتو دو رکعت جب کیو کی دا عمری ثواب دی مدینہ کی عمرہ کی گی نا پسل تا جماعت تا دو رکعت کو دا عمری ثواب عمرہ کی تعدل تا کی مکہ کی توافو نا دی او دا عمری ثواب آل تدا نی نو مسجدی رغت ازا قبا تا او دا دو رکعت کو دا عمری ثواب سبحان اللہ مزیدی وئی سم مزیدی ماشاءاللہ نو من پی عدل دو تقریبا دا سی دری کلومیٹر بھائی خوشا دو رضائے دے مسجد جمعہ امراضی نبی اسلام چی کم مسجد جمعہ کڑے وا جمعہ اول چی پکڑے وا جمعہ تم راضی اگی تم لڑو ایک کو لے جوڑ دے اللہ ری تاسو بوزی بار بار وائی یوز اللہ اچھی یوزی ما شاہ اللہ لا تکو فی ابدا لا مسجد اسی سال تقوی خامخا جمعہ تو چی داغی بنیاد کی خود شیر پا تقوی بارے من دا یادی پیری کلے دے دا یادی پیری کر دی لمسجد اسی سال تقوی من اول یومی دا سی یو لکہ دا کولاو دائی چی دے یو سورے دے ملگری ماہر رتو ہوئی دیدے کی اول دنبی اسلام ممبر چون وغا دا زیو داغی دا نا خیقی تپرے خود دا نو لمسجد خامخا جمعات چې دغه بنیاد کې خدای شهره تقوا باندې من اول یوم من اول رزنا زیات اقدار دې چې ته بده کې او دې بده کې سړی دی یحبون دې خو هي ایت طهارو جزار باقی استنجا به کانی به استعمال او به استعمال ولې ته پکا دواړه استعمال کا چې صفائی دې خو شي الله تعالی مين کې ځان باګون کو سارا افمن اساس بنیانو آیا سوک جگہ کې خود دې بنیاد د خپل آبادای په تقوا باندې په یری باندې الله او پردا متیا باندې دا فائدې دې غره دې امن یا آبادې د هغه چا چاغو بنیاد کې خور د خپل آبادای اعلی شفا جو رفنار پغاړه د شګلوړې مقام پغاړه د شګلوړې مقام غرزیدن کیا او پغاړه د زمکه خړ خړلې یا قابلیت د غرزیدو کنه جورف هغه غټ چکنده یا کوي کی وی ولاندې تنه ابو زید اٹکړې وی خړلې وی دایتاوی پس اوغرزی کی سرت دی آبادے نه پور د جہنم کی الله تعالی ہدایت دی یو ظالمانو ته همیشه به آبادے د دیا بناو جدی کم جو کړ دی ری بتانا اے لا یزال بنیان حدم بنیان همیشه به لړول د آبادے د دی ری بتن غصا غیظ غضب غصا پیشت کر پدی باری فزول دی کی الا تقطا ها کچرتا ٹوٹی ٹوٹی شر دے زنو نمڑی شکانا یا توبو بازی پہ اخلاص اللہ تعالیٰ قوہ دے حکمت والا دے حدم بنیانے ہیں یا بنیان پا خپل عبادہ راس رکا بنیان یو خدا رے چی حدم براو باسی او بنیان پا مارد مقبول سرا او دویم دارے چی مزدر پا خپل مارد رکا غریبت پا مارد منافقت سرکا ولا يزال بنيانهم هميشه به دي دا آباده ريبتن نفاق نفاق پیدا نور سیوا کی بس دکی دلی پسنو نو کیا مگر دا چټوټی ټوټی شر دې نو الله تعالی په واده په تو ترغیب دی جهاد ته آیت می بیگا لګول دی یقینا الله تعالی اغستری د مؤمنانو نا داغي نفسونا داغي مالونا فان لهم الجنه الله تعالی اغستن کې دی مومنان خرسون کی دی نفسنا مالو نا اخلیا سور کئی جنت ور گئی سوداو کا اللہ سر نفس ور کا مال ور کا چال ور کا اللہ لور کا اللہ وی جنت در کم برد باغبا زی بستان شاب توفا سمر با ایوان شاب منڈائے بسی چیز منگا نفس و مال ور کو یقاتلون فی سبیل اللہ جنگ کئی مومنان دا اللہ بلا رکی فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ دیم کافر آنو وجنی و دیم وجنی کی گیا خطوائی چپو اغسطلو خرصولو کی گوان وعدن علی حقا فی التوراتی والانجیلی والقرآن ومن اوفا بیادی خطوائی چی حسین روز اصر پورا نگی سوک دے پورا کون کے دلوز اللہ تعالیٰ نا من اللہ تعالیٰ لوز پورا کون کے دلامو آیا سوک دے دیر پورا کون کے دلوز اللہ نا خوشحال شی پا غسطفا سودا ستاسو باندې هغه چې تاسو سودا کړل سودا وکړل دې الله تعالی سره داومدارې کامیابې لوي اتائبون مؤمنان چې دین دی راګرځیدل کیږي د بدون الله تعالی تا توبه استر کیږي او د الله حکم منون کیږي العابدون الحامدون د الله صفاتونه کون کیږي الحمدلله د الله صفاتونه کون کیږي اوس په تو نوې اول نه کړای کې دا حمد الله حمید رب العالمین دې الحامدون اللہ دے پکی موتا سراولی السائحون روجہ دار روجہ حمد الحمدللہ السائحون گرزیدن کی رجیات دپارا تلن کی دین دا اللہ دپارا مراد طالبان امام راضی ہوئی تلن کی دا اللہ دین دپارا سیاحت کئی رکو کون کی سجدہ کون کی حکم کون کی دنے کئے منہ کون کی دبدائنا توالبا جمع کئے توالبا جمع کئے حکم د نیکای ٹھیک شو رکنا او بندول د بدای کاله به جمع کای زکه وو د جبی سره راوللو یو د سبانیه دی اول ات برابر ات دي سره برابر شل کړه وو اغشت ات مو سره د زکه وو سبانیه راغله وال حافظون لحدود الله حفاظت کون کی د الله تعالی د پولوا یو عالم دی خلف ابن ایوب شپدا خزل اواز ور کوي خزی بچے دی یا بچے دا پیدا دا پایو نا بند کا او دے والی وی ٹیم برابر شو دو کالا چاوہ دسارو وی ویسے چل لے معشوم جڑل لو معشوم جڑل تو رشپا او پرے خودی بدو کرے ایش یکون سمشے ہوئے اغاوات دی آیت سر بسکو چی والحافظون ری حدود اللہ مومنان آغا دی چی دا اللہ دا حدونو پابندی سا دی نو بچے چی دا دونی مکالو شو دو کالو دیا پا غیق کی اوچھ تورم نشت دے دیا پای ورکولم نشت دے پا غیق کی لبولم نشت دے پزان راسورولم نشت دے والحافظون ری حدود اللہ دی آیت سر بسکے والحافظون ادالہ وڑی کے دے والحافظون ری حدود اللہ حفاظت کون کی اللہ تعالیٰ دکلو و بشر المؤمنین زیر ورگ ایماندار اللہ ما کان للنبی ندی جائز پیغمبر لرا و مؤمنان لرا ای استغفرو للمشرکین جب اخنو والی مشرکان لرا ولو کانو اولی قربا اگر چی خپلوانی جنازہ بولم نکائی پس داغینا چی سرگند شدیتا چی یقینن داری جان نمیان کتوائی چی ابراہیم علیہ السلام چی مختلی وا جواب نو بغنه غوتن دی ابراهيم اسنا خپل پلار لا مگر دوج دی یو وادي نه چکړ ودا وادا د پلار سره هر کله چې سرګند شو ابراهيم اسنا ته چې دی د الله دشمن دی نو جدا ش بیا د تنا بیزار شو او دا وعده زکه کړو چې نه ابراهيم لا افواه حليم بشک ابراهيم عليه السلام لا افواه ها مغاډر نه رمزړو او صبرناکو نه دی الله تعالی چې گمراه کیو قوم پس دا غره چې هدایت یو تکړی تردی پوری چې واضح کی دیتا بیان کی دیتا هغه چې دیل انتظار ساتل پکار دی بشک الله پارس باندې پیه دی ان الله بشک الله تعالی خاص دل ربا چاہیے آسمانو د کو دا جوندی کول امر کول کین علم باندې څوک جوندی کی څوک مړ کی نه علم نه کین او نشته تاسو په اړه د الله نه علاوه نه څوک دوستو سیم دادی لقد تاب الله یقین اسان تیار او ست الله تعالی په پیغمبر باندې او په مهاجرینو په انصارو باندې آغا چې تابعداري وکړه د په سخت سات کې پس دا غره جنز نزدې وا چې کاږي شزنونه د یو ډېر د دینه یا الله کله کواله راوست په دې باندې ایسه کدا الله په دې شفقت کوون کې مهربان دي او توبه قبول کړه الله تعالی د غدریو کسانو چې رستو پاتې رستو کړي شوی و د چانا د توبې د قبل اولنا تر دې پورې چې څنګه شو په دې باندې زمکا سره د پراختیان او څنګه شو په دې باندې د نفسنا او دی گمانو کا اللہ ملجأ من اللہ چنیش رضای دا پناہ دا اللہ نا اللہ علی مگر اللہ تعالی سخا یا اللہ تعالی توفیق دا توبی ورک دی لرچ توبہ و باسی بیشک اللہ تعالی ہم دینے توبہ قبل ان کے مہربان ترغیب دے جہاد تا اے ایماندارو دا اللہ نو یرے گے او شئی سرد رشتینو نا موحدینو سرا مجاہدینو سرا ندی جائز مدینی والاو دا پاراو آغا چالا رچا پیرد دینے دی باندے چانو نا چھ رس تو پادشی دا اللہ دا پیغمبر نا او نو ولدا نہ بمینہ کہیں تخبر و زانو سرا پر نفس د پیغمبر چا jihad نزی او دے نزی تاسی بنا کہیں زکا دا زکا جن رسی کی دیت تندا او نس تڑوا دے نہ لوگا اللہ پلا رکی او نزی دی پیو زے بار چ خفا کئی کافر لرا او نہ حاضر دی دشمن نہ غنیمت مگر لکھ رکی گی دی لرا پدی مذکور بانی اجر د نیک عمل بدل د نیک عمل ایٹولو بانی اعتبار دما ذکر سرا بیشک اللہ تعالی نزے کہ اجر د نیکانو نہ لگی دی سے لگول لگ او نہ ڈیر او نہ پرے کئی دی نہ کٹ کے دی یو میدان مگر لکھ رکی کی دی لردائی اجر چی بلدور کی اللہ تعالیٰ دی لرا پڑیر بہتر سر دائی نچی دی کم کڑی دی نہ دی جائز مومن اللہ جی ٹول پٹول جی نجیاد لہوزی مثلا لگ کسان خو پکار دی کنا امیر بہت سرت لئی لگ نبی اسلام تلو نوی نوی آیت در آغلی دی نہ دی بلڑ شی او زدکڑ بہن کئی جیاد بہن کئی چکری ترا شی او چې کم د اوزر د وجې نه پاتې دي هغه تبا احکام وخی په توجی دادا او دا هم دا علم ته ترغیب دی علم لټور بنو زی غوسه کسان خو پکار دی لکه تاسو چر اوتی الحمدلله نو چې کور تلړ شي نو غي بیا راوي بیان وکوي او ټول بزګ کنه راوي چې پټه کټه به څوک سنبالي کار نو هم کور واري کنه نو دا شکریا ادا کوي طالبانو او دا یاد ساتي هيسي دلاغي درکې کپڑے اخري پیزار دلتم وظیفہ راوڑ لکی گی پیسی خلق را گئی وچے محنت نہ کہے ندا تا حرام اخری درس تا نہ حاضرے گی او محنت نہ کہے حرام اخری ورے اللہ لبا جواب ور گئے دا خود دید وجہ نہیں جتا محنت تا مزدوری نشکو لے ناغی ازاران پیسی دلم در کئی او تا قلال دلتا ناس تیستان اگر دلن نشتے اگر دوز دلن نشتے سر دے پناہ کر دے کارون نے دیان پڑھ کر دے دا دے لول اروخی راروان دے او تو گر تو سبق لراروان شے دیر رنگ کار دے سوچو کا فکر ہو کا او ما تا تبر شعر لیکل لیکنا فجحد ولا تغسل ولا تك غافلا فندامت العقبال من يتكاسل لو كان نور العلم يدرك بالمنى ما كان يبقى في البريه جاهل کسر په امیدونو باندې علم حاصلې دي اډ سو بجایل وې نټول بمولیان وې ار سړې وې چې ملاوي زمداس ولم بيدم دا سینه کیږي فجحد ولا تکسل ولا تک غافلن مهنت وک کو سالا کی غم غافل کی غم فندامت العقبال می تک ټکی بن شې ویلې او غټي بار غړای اچ بیا زو در لمفال دي سدا سترې دی او زدا تدم کم نه کی ویلې سترې دي تازه لدی کنا واکی تدور غړ سترې دی او زدا راوندور دي وما کاذ المؤمنون ندی مؤمنان ندی جائز مؤمنان لره چې او دي ټول پټول علم لا هو دي نوزي او نفر ہے وے خرجہ کو دے نفرہ ولی طالب با نفرت کے ادار سنا سوا دے علمنا نو چاگا پشنی چاہے بانی دری گنتی آڑائی تو دا نفرت تی فلولا نفر من کل فرقت منم طائفت لیتفقو فی الدین تا پاجی سے برات دے سر کتا کہو تو غندی در روا دیوس فیشکر با دی باری فلولا نفرہ نفرت بکی پیس بکو نا نفرت موبائلو نا فضول استعمال نفرت نفرت بکے العلم لا يطيق بعضه حتى توتي كلك علم در یو بصر کې نظر کې ځان دی ولټون نیور کړي یقینو کا وقت زه کول نه مری وره تا ګوره نو ځ الله په ذکر د الله په مهرباني چې وین ګورم نو مو تا ته خپل داسې نقطې به چې سوایم دا کتل شي دی مونږ دا زه دې ته تنګي مچ دې باندې نو ګر خوشاله یم فیش دې کنه په دې باندې او صبح اخلم دا اللہ دا کہ چلتا ایراز الجنت اتلالی لکا نو پیدا کے بھی دالنا حال تا ایٹ لی کئی انا گا چھتا او خائی کانا او ستار ایراز الجنت کے ٹیم شتے دے اللہ دی وطمو گوتا سبو زیبائی ندی پکار مومن المؤمنون جمع دا کانا الفاظ دا عموم نا ٹور بنا چی مومنان او معلوم اشوالا چی علم آگا دا چی مومنان ہی کئی دا اے بی سی ڈی خون میزانوں کی دا علم ندے وما کان المؤمنون ندی جائز مومنان حق واسی هنر دی ندی جائز مومنان لرا چھٹول پٹول چندن اغبوزی دا علم دا پارا فلو لا نفر شرمی گی نو ولی ندی وطری داری غٹ ڈلنا وڑڑلا لیتفقہو فی الدین چھپو آسی لکی پدن کی لیتفقہو لیفقہو نوی فقہ معرفت الدقائق بابی تفعول اسے ایسی گڑن دا چکیٹی گنگلی وسرو متڑی زان خپوی کی زان خپوی کی ٹکی ٹکی بار زان اور اسی او پس موبائل کا انجینئر بنئے فی الدین احکام الہیہ شکم احکام اللہ مقرر کړی دی وضع الہی سائق لذوی العقول بی اختیار محمود الی الخير بالذات اللہ رب طرف نو احکام مقرر دی چاچ دا بخپل اختیار سر تو رسول نہ اللہ دیدار ملاوی کی جنت ملاوی کی اللہ دی موت اس نصیب کی لیتفقوا فی الدین چکور تلر چیز چل بکے شیخ پریدا پٹخلا دی بہتری دا نا شیخ پریدا پٹخلا دی بہتری نا ولی انزیرو چی دی اویا ریا قوم او پل قوم لارا پا قوم نبا شورو کئے پا قوم دی قوام رازی ازارا جاوی لیم کرا چوتاو پششیو قوم لس پکا دی دی پارا چگی زار بچ کی دو گناہ انو نا دا بوطنوی چی پرون جولاوی نن نا چی پٹائی تا پرون وڑی کی خونی گی ہو زن منگ تا مسئلے کئے دا خو وړي کې مو سره غټ څو مسلې کوم کنه اکثر به دا چړي روانه کې دا واډر واډي کوي بابا تاسو روانه کړی دي پردې مالټا دې نه پرې خودلا پردې غنې دې نه پرې خودو وګي به دې ماتول کنه کپتا د ځواني نه تیر شوی دا وړي کواله واړه دي سمو به برابر بشي پېښ دې چې سم شه بیا بتا ته وي چې سم شه بیا با تا ته وي چې سم شه خو چې سم خوشي کنه نو دا بر اخلاصي چونی داروانے اوکو دا داروانے اوکو دا ٹک تا منگو تا دی گیایو برابر خوما شمان دی نو داتا چو دوروانی کردی پیشت کرب دی بارے الاخری ہی فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفت لیتفقہو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم اللہ دعوت سورت یا ایوہ الذین آمنو اے ایماندارو قاتل الذين يلونكم من الكفار او جنگی گئی دا کسانو سره چې تاسو ته نزدې دي کافرانو نا وليجدوا فيكم غلظا او دې مونږ تاسو کې کلاکواله پنځګر شر قران رحمت الله عليه قاضيانو خلاف کې جلسه وا په مردان کې دیم تر دې جاله ټوخلای چولې دا مته مولا ډېر لوی بدعتي او سخت مزيرو اغم ناس ته شیخ قران دی والله بیان تکین او بیانو کو قاضیانانو باندې رات بشکا قاضیانان کافر دي او کافر دي سنمني حدیث نه مني چې سړی قران او حدیث دواړه نه مني هغه وې دا هټه بل کافر دي پیدا مته مولا درد کتاب دی او دې وای چې بس قران او حدیث ته ضرورت نشته قران او حدیث ته ضرورت نشته دې بد خپل امام کول اخلي بس هغه چار سګي لګه وې دې چار اوسته نه ته چار اوسته یو خپل ځان اوسته ما چار اوسته ما یا ای الذین آمنو قاتل الذین یرونکم من الکفر زور ور خلقو یقینو گزای دې کارون ته سره حیران شي چې سوره زور ورو حجر شه قران رحم الله کو امام د زمانه امام او الله تعالی غوځه خبره خورا کړل ته وګوره دی روزه کې الحمد فیسبوک را واړوا او پکلو کې وګرځا چې ګوري په دې ورونو کې چاواز را دي چې ته شاتی بلی کې قران بوي او دا نور پته دې لګي چې ته چاندو پسې منډي دي او یا چې درسه دې ټیکی د ختمونو نیولې د رمضان د ختمونو ټیکی نیولې 10000 ختم دې 5000 ختم دې 20000 ختم دې لاور او کراچې پنده ټول د کسې ډاکټر دې هلکه سیزن سکال خو سیزن خو سورہ سیزنو دورہ سیزنو وہ لکا او شادی تو گورا قرآن و سنت بوئی حلی گیا بھئی نبد روجی پروائی چی روجہ ستڑے شما دا شما یقینو کم اسم دا سی سور کے شم کانا چی کچرتاز و غاڑا کی دیر سر دیر اسم خد رست را بیر شما الحمدللہ دا سید اللہ میرا بانی دا پروائی دا سڑی نہیں دا دا اللہ دا کتاب برکت تے دا دا قرآن کریم دا غی زوق دے دا غی خون دے یا ایو الذین تخو اسی دا جسو خبری ہوکا اس یو سو خبر یو کبه ودی خلبا اوچا اوچا کای دا دا څنګه چلې څنګه چلې ادي تا ګورا دا وای دا لاندا دا سبحان الله دا لاندا دا دا دا قران کریم باندې لاندې یا ایو الذین امنو او ایماندارو قاتل الذین یدونکم او جنگی گدا کا سارو سرچتا اس ته نزدې دي کافرانو نا او دی مومی دی پتا زو کی کلا کواله تورا گو یم بہر جا نرم ترشو ولی با دشمن حق گرم ترشو زی طفلے نیز باید شرم کردن ولی با باغیا بے شرم ترشو وی خپلو تا زگو کافرو تا دگو یا ایو الذین آمنو قاتلو الذین انوکم من الکفار ولی اجیدو فکم غلظات وعلمو ان اللہ مال متقین یقینو کئی کہ بے شک اللہ تعالیٰ دا موحیدین سر علی وَإِذَا مَا اُنزِلَ سُورَةٌ کَلَچِ رَاشِي وَعَزِمُ شَانِ سُورَةٌ بازر دین وائی بازر دین آغا دی چوائی کمی او زیاد کدی سورت اغلا رحیمان ارا کسان چه مومنان دی زیادی دا سورت اغلا رحیمان دی خوش آدی کیو خوند دیو کوئی دیر مزای حکر اللہ تا خلا دیر وقتی دی سی پارو ویر شلو اللہ دینا فی قلو بیماردن ارا کسان چه مسلمان کی مرض دی زیادی دا سورت دی لر گندگی سرد گندگینا لانا منافقت سوا کی گی دیران کی چه بس کودا لوائی یو بدبوئی را پریدی او خوشبوئی خوچ مڑا خود اے خوچ اگا تاپا کی ورخ کتا کی بس بوئی را پریدی مزیدار یو تا خوشبوئی او دیبل تا بدبوئی دا یو تا خوشحالی دیبل تا دیغمی وما تمری دی وم کافرون اولا یرون دی نگونی چیکنن دی بانی امتحان کوری کی ارکاری او زر یادو زلی تا جیہاد آواز چوشی بیا آوازو شو سم ملا ہے توبون بیا او دے توبہ نہ ہو باسی اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره ومرتين ثم لا يتوبون يسريا بس یو زل درس دکنه یا یاد وزل درس بس سار درس ته دغه روزه کې درس نه کمپلیټ مکوا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره ومره توبه وباسا ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون دي نصيحت ناخلي واذا ما انزل سوره كل جراوري ګرشي او سوره وګوري سن دې دنو تا یو بلته وي ګوري تاسو ته تا هيني تاسو لره یو تن پل میس کی بیوی دغه ته نه ګوري سمن سره پور بیا دی وکشي اړول دي الله تعالی د دې زنا زکه چې دا قوم دې جن پويږي لقد جاءکم رسول من انفسکم رسول الله اسلام صفته ندي مثلا توحید دا زکه jihad پلوې پیمانه باندې محمد رسول الله کړ دي او jihad د مسالې د توحید د پاره دي لا اله الا هو د پاره دي امتیازات د صورت وورا دا اخر نه آیات دائم د امتیاز دی پدې کې د رسول الله اسلام صفاتونه دي صفاتونه دي دارنګي منافقانو داغي هغه صد پاسه شپه تقبایح دائم د میزاتونه دي دارنګي علتونه د جهاد اعلان د براءت ټول مشرکانو ته دارنگی مدحد صحاباو مدحد صحاباو دام پا دی صورت کی پاجیب انداز سر شوی دا یقیناً در آگے تاسو دا پیغمبر ان انفسکم ستاسو دا نفسنونا تاسو انسانان اغم انسان تاسو بشر اغا بشر تاسو عرب اغا عرب یو قرات من انفسکم عزیزن علیہ گران دے پدبانی تکلیف ستاسو چه تاسو تکلیف کی گئی کنا پیغمبر نے سخف کی میرا بانو کنا حریصن علیکم حرسناک دے ستاسو پا خیر لټولو هرسناک دستاسو په پیدي هرسناک دستاسو په هدايت هرسناک دستاسو په ایمان هرسناک دستاسو په نیکای چې تاسو ته نیکه حاضر سورخ استمانه غاري دي دا دي طریقې سره تو وګورئ یا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم مؤمنانو باندې شفقت کوون کې مهربان دي فاین تولوا تفریح په ټول صورت کدی مخواړو فقل حسبی الله او آیا کافی دی مال را اللہ لا الہ الا ہو سورہ خستا ایاک نعبدو و ایاک نستعین ستا خیالو ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہ صرف استا عبادت کو اللہ صرف استا نمدد غانو مسلر توحید وا یا ایو الناس اعبدوا ربکم مسلر توحید وا دارنگی و اذ اخذ اللہ میثاق ولقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ دارنگی ما تعبدون من بعدی الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دارنگی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دارنگی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم للہ ما فی السماوات او انت مولانا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو ساخیال لکھا نا سورة آل عمران تراؤ رسیدم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو بیارستو آیت نمبر شپگم کے اموئی لا الہ الا هو العزیز الحکیم نو شہد اللہ انہو لا الہ الا هو اتلسم کے ہوئی نو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشا وتنزع الملک ممن تشا شپگشتم کے ہوئی دارنگی عیسیٰ علیہ السلام ان اللہ ربی و ربکم فعبدو ہادا صراط مستقیم دارنگی چکل دغا سخت میگی ان ادا لو القصص الحق وما من اله الا الله دارنگی قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الله نعبد الا الله تو کرج سوره ال عمران ختمیږي اخرانه روکو نمخ کیو ایت ای کی بیا د توحید للہ ملک السماوات والارض او بیا چې کله صورت ختمی گیو علیکم توحید دی ای الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون د سورت النساء کی بدی یادی واعبدوا الله ولا تشرکوا به ٹھیک ہے نا وعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا دارنگی عیسی علیہ السلام کو بیان کی انو مشرک باللہ فقد ادا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا او بیا چې کله سوره مائده تلړ شي سوره مائده توراسا د پای کوم دا راضی دي عيسى عليه السلام په بیان کې انه مشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه فقد حرم الله عليه الجنه الله په دبانې جنت حرام کړی دارنګي تاسو ګورئ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد آیت نمبر دی دریاویا وما من الہین الا الہ واحد الا دارنگی لیستن کی فالمسیح ان یکون عبدا للہ دارنگی دی سورت مائدی اخرانے آیات للہ ملک السماوات والارض وما فیہن حدیث علیہ السلام بیان بدی آدی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ قال سبحانك ٹھیک شو لگا نا ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ان اعبد الله دا سے را دا بیا سورتی انعام کی دا آیاتو نٹور را جمع کا حیکم لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو دلتو میں فائن تولو فقل حزبی اللہ لا الہ الا ہو نشتر سوکم الہا جاتو سرکولو والا مشکلاتو دفکولو والا را رسیدن کے را مدد کی دن کے بید اللہ رب السوک نشترے علیہ توکلتو خاص پدی اللہ تعالیٰ بارے مازان سپارا رہے دے وہوا رب العرش العظیم دغا اللہ تعالیٰ مالک دلوی عرش دے آخر دعوانا الحمدللہ